رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، شروع سے آخر تک موبائل فون بند رکھوں گا، صلوا علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے سیگے پڑھوں گا۔ یاد آنے پر مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کر لوں گا، اسال ثواب کروں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، نویت سنت الاعتکاف، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ میں سے بھی جو مجھے اپنے اپنی نیکیاں جو ہیں آپ کے پاس وہ میری ملک کر دیں گے، یعنی کہ یہ کہہ دیں گے کہ جو ہمارے پاس نیکیاں وہ ہم نے الیاس کو دیں تو وہ مجھے مل جائیں گی اللہ کی رحمت سے، تو میں سب کا اسال ثواب کر لیتا ہوں۔ یا اللہ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں اور جو عاشقان رسول مجھے اپنی نیکیاں دیتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے، ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں، اپنی رحمت کے شان شان اس کا ثواب مرحمت فرما۔ یہ سارا ثواب ہماری جانب سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نظر فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور 12 دن یا اس سے کم کے لیے جو بھی اب جشن ولادت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اور بڑی رات تک رکیں گے، ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچے. 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کو جو مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے. تمام مدنی انعامات کی عاملات اور عاملین کو بھی ثواب ملے، اور یوم قفل مدینہ جو کہ اب پیر کو آ رہا ہے یہ منانے کی جو نیت رکھتے ہیں ان سب کو بھی اس کا ثواب. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1436 سن ہجری کے ماہ نور ربیع الاول شریف کی آج چوتھی شب ہے. عالمی مدنی مرکز آج معاف کیجئے پانچویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. چاند رات سے یہ سلسلہ جاری ہے جو انشاءاللہ بڑی رات تک جاری رہے گا انشاءاللہ الرحمن. کثیر عاشقان میلاد جمع ہیں مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے اور مختلف ممالک سے عاشقان رسول تشریف لائے ہیں. خصوصاً ہمارے بلوچستان کے تو بہت زیادہ عاشقان رسول آ گئے ہیں، 2000 سے بھی اوپر ماشاءاللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رونق تو دیکھیں آپ، اتنی رونق لگی ہوئی ہے. باب المدینہ والو ایک جھلک آ کے دیکھ تو جاؤ، شاید کسی عاشق رسول کی آپ پر نظر پڑ جائے، بیڑا پار ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج بذریعہ اوبی بہن مدنی مذاکرے میں ون تارڈ ضلع حافظ آباد پاک کرخی کابینہ پنجاب پاکستان اور ضلع بہاولپور کے اچ شریف پاک سیرانی کابینہ کی شرکت ہے. بڑے بڑے اجتماع انہوں نے ماشاءاللہ کیے ہوئے. یہ اچ شریف کے عاشقان رسول انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ماشاءاللہ کثیر اجتماع. آج مجلس ہماری خصوصی اسلامی بھائی گونگے بیرے آج ان کی بھی الحمدللہ خصوصی شرکت ہونی ہے. آئندہ کل کوٹلہ عرب علی خان ضلع گجرات پاکستان، گیلے وال ضلع لودرا پاک حقانی کابینہ یہ اوبی وین کے ذریعے ہوں گے. اور کل شعبہ ہے حفاظتی امور کی مجلس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر سوال سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بند پڑا درس کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. باپا یہ ہمارے باب الاسلام سکھر سے بھی جو اس زیادہ حب کے تحت جو اسلام بھائی آئے تھے تو وہ بھی تین دن کے لیے یہاں رکے, اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بھی تقریباً 200 کے آس پاس, 192 کی تعداد تو ملی تھی, امید ہے 200 بھی ہو گئے ہوں گے. تو سہروردی کابینات میں جو مدینۃ الاولیاء ڈیرہ غازی خان, تو اس زیادہ حب کی جو مجلس ہے اس کے تحت بھی پرانے پرانے اسلام بھائی بھی روزانہ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنے کا سلسلہ ہے. یہ اپنے بلوچستان کے بعد کیا مدینۃ الاولیاء ملتان کا نمبر آئے گا تعداد میں؟ کسی اور شہر سے, اگر بلوچستان تو صوبہ ہے پورا, تو وہ کسی اور شہر کا اتنا اتنی تعداد ابھی تک آواز آئی نہیں ہے. دیکھو اگر آ کر مقابلے پہ آ جائے مدینۃ الاولیاء کے تو دے. تو بلوچستان کا پہلا نمبر ہے بابا, بلوچستان تو آ گیا نا فرسٹ. اذکر اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ جل سبحانہ الحمدللہ عز و جل. یہ بہت پیارا ایک انداز ہم نے بلوچستان والوں کا دیکھا, یہ دیگر صوبوں کے لیے بھی, کابینہ والوں کے لیے بھی ماشاءاللہ ایک بہت پیارے انداز انہوں نے بتایا کہ ایک بڑی تعداد میں آئے اور الحمدللہ یہاں پر مدنی مذاکرے میں بھی شرکت, اجتماعات میں بھی شرکت اور دیگر حلقے وغیرہ میں بھی ان کی شرکت کا ایک اپنا انداز ہے. اور دیگر ماشاءاللہ عاشقان رسول کی یہ آمد, دیگر ممالک کی یہ آمد, مدنی چینل پر اس وقت جتنے بھی ناظرین ہیں آپ کو بھی دعوت ہے. اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بھی چاہیں, بلکہ مشورہ عرض کروں گا کہ آپ فیضان مدینہ کا رخ کریں, یہاں کا یہاں کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. صلوا علی الحبیب. بابا سوال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں محمد اویس اتاری باب المدینہ کراچی سے. باپا جان, قرآن پاک میں دو سمندروں کا ذکر ہے کہ یہ آپس میں ملتے نہیں, اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ منظر دکھایا جا رہا ہے. وبرکاتہ. اللہ اللہ, یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے, اور یہ آپ نے بارہا سورۃ الرحمن پڑھی بھی ہوگی, اس میں سنے بھی ہوں گے, یہ آیات سنی بھی ہوں گی. دو آیات ہیں, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ ایشم اے رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اس نے دو سمندر بہائے، کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو یہ دو سمندر جو ہیں اس کی تفسیر یوں ہے کہ ایک تو میٹھا ہے اور دوسرا کھاری نمکین، میٹھے اور نمکین یہ چل رہے ہیں، اللہ کی شان ہے، اور نہ ان میں کوئی یعنی کہ ظاہری طور پر کوئی ایسی مطلب فاصلہ بھی کوئی ایسا مطلب ہے کہ، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا اس میں مطلب نظارہ ہے کہ یہ ایک میٹھا ایک کھارا اور دونوں چل رہے ہیں اور ایک دوسرے میں مل نہیں رہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ کوئی دنیا کا مطلب سائنسدان کوئی اتنا بڑا سمندر اور اس طرح دو یوں بغیر کسی وہ ظاہری رکاوٹ کے چلا کر دکھا دیں چیلنج، اور آج سے نہیں یہ زمانے سے بے رہی، تو یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے، ہر ایک اپنی حد پر رہتا ہے اور کسی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، کھارا کھارا رہے گا میٹھا میٹھا رہے گا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کا بھی مجمع البحرین ہے، یہ پورا واقعہ سورہ کہف کی آیت نمبر 60-82 میں مذکور ہے، اور مجمع البحرین کا ذکر آیت نمبر 60 میں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. ترجمہ کنزل ایمان، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا کرنوں چلا یعنی مدتوں چلتا جاؤں، خزان العرفان میں کچھ اس طرح اس کی تفسیر بیان کی گئی، بحر فارس و بحر روم جانب مشرق میں، اور مجمع البحرین وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے وہاں پہنچنے کا عزم مصمم کیا اور فرمایا کہ میں اپنی سعی یعنی کوشش جاری رکھوں گا جب تک کہ وہاں پہنچوں، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جہاں بحر فارس اور روم ملتے ہیں وہ مجمع البحرین ہے، حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جہاں کھاری اور میٹھے پانی کے دو سمندر ملتے ہیں وہ جگہ افریقہ میں ہے، ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بحر اردن اور بحر قلزم ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے ایک سے زیادہ سمندر ہوں گے، اللہ بہتر جانے. مطلب اصل وہ دو کون سے ہیں یہ اس کے لیے مختلف اقوال ہیں کہ یہ ہیں وہ ہیں وہ دو ہیں وہ دو ہیں, سمجھ تو اس طرح آئی. تو اس کا مطلب یہ ایک سے زیادہ اس طرح کے سمندر ہوں گے, یہ اپنے اپنے اٹکل تھے کیسے گئے. اب یہ حضرات تھے ان کا حصہ تھا وہ کہے گئے کہ نہیں نہیں یہ تو دوسرا نہیں یہ, تو یہ کہہ سکتے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم نے جو پڑھا وہی ہے. سنا یہی جاتا ہے کہ یہ اس طرح مطلب کہ دو سمندر جہاں ملتے ہیں اس کے مختلف اقوال تو ہم نے مجھے پتا چلے کہ ملتے ہیں, کیونکہ جو سمندر ہم دکھا رہے ہیں جی جی یہ سمندر وہی سمندر ہے, اور یہ جو ہم نے سمندر کی ویڈیو دکھائی ہے یہ کیا یہ وہی سمندر ہوگا کہ جس کا کھارا اور میٹھا پانی الگ الگ ہوگا؟ اب یہ مختلف روایات ہیں, یہ بھی کنفرم نہیں کر سکتے نا. ظاہر تو یہ ہم نے ایک ویڈیو دکھائی ہے کہ یہاں یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے پتا چلے کہ یہ دو سمندر آپس سے مل نہیں رہے اور دونوں کا رنگ کتنا مختلف ہے. جی جی اب ہو سکتا ہے یہی ہو تو اسلام اگر کہیں کہ یہ تب بھی حرج نہیں ہے جبکہ وہ تب مفسرین کا قول موجود ہو. جی اب یہ کون سا علاقہ ہے کیا کچھ وضاحت نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ سے ندا ہوئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے, بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور ہمیں اس وقت او بی وین میں سننے والے اسلامی بھائی جو ضلع حافظ آباد اور ضلع بہاول پور پنجاب پاکستان کے دو مختلف مقامات پر اجتماعی طور پر سن رہے ہیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے, اور وہ حاضرین و ناظرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے, انشاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا, اور میرے وہ عاشقان رسول جو مختلف مقامات پر اجتماعی طور پر سن رہے ہیں جس میں یہ ایک تعداد شامل ہے اور اس کی پٹی بھی ہمارے پاس تیار ہے, وہ عاشقان رسول جو ہیں جو اجتماعی طور پر سن رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے کے اندر داخل ہو جائیں شامل ہو جائیں بیعت کے اندر, اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شامل ہو جائیں. شیخ طریقت امیر سنت سے گزارش کروں گا ہمیں توبہ بھی کروا لیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. مدنی مذاکرے کے مقامات کی پٹی مدنی چینل کے ناظرین چلائی جا رہی ہے, اتاری کابینات ایک مقام, امجدی کابینات 33, جنیدی کابینات یہ ہماری سکھر اور اس طرف کے شہر ہیں 18 مقامات, سیرانی کابینات یہ پنجاب کے کچھ شہر, چشتی کابینات بھی کچھ شہر ہیں 64 مقامات, سہروردی 40 مقامات, حجویری مرکز الاولیاء اور غزالی کابینات یہ 65 مقامات, صدیقی ڈبل 26, محمدی کابینات کشمیر 23 مقامات, جیلانی کے پی کے 27 مقامات, اصحابی کابینات باب الاسلام کے چند شہر 7 مقام, عمرانی کابینات بلدستان, اور اس طرح یہ ہمارے بعض شعبہ جات بھی شامل ہوتے ہیں جیسے شعبہ تعلیم 40 مقامات, مجلس رابطہ 5, مجلس وکلا 30 مقامات, مجلس حکیم 12 مقامات. اب دیکھیں مختلف مجالس یہ 180 مقامات, مدرسۃ المدینہ بالغان ذرائع آمد و رفت 30 مقامات, اور اسی طرح ویٹرنیٹری ڈاکٹرز 40 مقامات, بیرون ملک کے تحت 158 مقامات. یہ یاد رہے یہ اجتماعی اقامات, مجلس ٹرانسپورٹ 47 مقامات, خصوصی اسلام بھائی جن کا آج مدنی مذاکرہ ہے 21 مقامات پر, یہ یاد رہے یہ اجتماعی مقامات ہیں جہاں اجتماعی طور پر سنا جا رہا ہے. آئیے ہم امیر السنت کے ذریعے سلسلہ قادریہ میں داخل ہو جائیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، اچ شریف والے بھی توجہ فرمائیں تے ونے کے تارڈ والے بھی توجہ فرمائیں، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر عاشقان میلاد بھی توجہ فرمائیں. بابا تارڈ مقام ہے، ہم نے غلط لکھ دیا ہے، جو پرچہ دیا ہے اس میں غلط لکھا ہے، یا ونے نہ کہوں تارڈ ہے. اچھا اڑا، جی جی، ونے کے تارڑ اور اچ شریف کے اچے اچے عاشقان میلاد بھی سنیں کہ شیطان جو ہے نا، یہ مطلب مکمل طور پر اس وقت ایکٹیو ہو گیا ہوگا کہ یہ سب جمع بھلے ہو گئے ہیں، یہ بلوچستان سے بھلے دوڑے دوڑے پہنچ گئے ہیں یہ فیضان مدینہ، لیکن میں ان کو سیکھنے نہیں دوں گا. تو کیا شیطان نے کام پہ لگا دیا ہوگا کچھ، جن پر چل اس کا وار چلا ہوگا کہ تو اسکرین پر دیکھتا رہے تو نظر آئے گا اس میں، تو یہ اپنے آپ کو ڈھونڈتا رہے گا، تو ظاہر مصروف رہے گا، تو دماغ جو ہے وہ ڈھونڈنے میں لگا رہے گا، سننے میں نہیں لگے گا، مشکل ہو جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی اتنی. اسی طرح اگر کوئی صورت بن گئی اپنی شکل اس کو نظر آ گئی تو بالکل یہ جھٹکا کھا جائے گا، اکیلا ہنس دے گا، ایک دم آنکھیں پڑ کے دیکھے گا، پھر یوں کرے گا، یوں کرے گا، کنفرم کرے گا کہ یہ میں ہی ہوں یا کوئی اور. تو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے وہ پھر اسکرین سے تو چلا جائے گا. بعضوں کا ایسی حرکت کرتے ہیں کہ میرا فوراً کان پکڑ کے نکال دیتا ہے کہ بھاگ تیرا کام نہیں ہے. آپ کبھی نوٹ کرنا کہ جو حرکتیں کرو گے نا تو جلدی بھگا دیتا ہے کیمرا. اور کیمرے والا سمجھدار ہوا تو کیمرے والے کی توجہ نہیں تو پھر آپ کی قسمت. اچھا پھر کیا آپ کے جانے کے بعد آپ کو اس کا رنج ہوگا ہے تو پھر آپ واپس نظر جمع کر انتظار میں ہو سکتا ہے بیٹھیں گے میں اب پھر آؤں گا پھر آؤں گا یا چلو اسی جگہ جا کے بیٹھتے ہیں کہ یہاں سے کیمرے کی نظریں کرم پڑتی رہے. تو اس طرح آپ اس چکر میں آپ یہ مدنی مذاکرے کے فیوز و برکات سے شاید محروم رہ جائیں گے. بڑے بڑے موبے دار سمجھدار لگتے ہیں بظاہر لیکن جب یہ اسکرین میں نظر آتے ہیں تو یوں ایک دم ہل جاتے ہیں, ہنسنے لگتے ہیں, مسکرانے لگتے ہیں, آنکھیں پاڑتے ہیں. تو یہ کوئی بھی سمجھدار آدمی آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے دنیا بھر میں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. بعض بےچارے بہت اچھے ہوتے ہیں, کوئی وہ کم ہوتے ہیں کہ جو آنکھیں نیچی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, باقی وہ تقریباً آنکھیں پھاڑ رہے ہوتے ہیں. جب یہ اسکرین پہ آتے ہیں نا تو خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا آدمی کو احساس ہونا سمجھدار ہو سمجھ جائے گا کہ یہ اب اپنے جلووں میں گھومے, اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بیان کیا ہو رہا ہے. تو مہربانی کر کے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آپ اگر اپنے آپ کو دیکھ لیں تو فوراً نظر نیچی کر لیں. دل میں خوشی پیدا ہوئی ٹھیک ہے, وہ اب اس کا اختیار نہیں ہے اپنا, لیکن اب دیکھیں نہیں اسکرین کی طرف. انشاءاللہ آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا اس کا. لیکن ایک تعداد ہے کہ وہ اپنے آپ وہ اسکرین کو دیکھ رہی ہوتی ہے, جس کی نگاہیں اونچی ہوں نا اسکرین پر تو اس پہ یہ شبہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. اب بیان شاید یہ نہ سن رہا ہو. تو حلال کا حرام, حرام کا حلال, یہ سب خطرہ ہوتا ہے کہ الٹ پھیر ہو جائے, غلط فہمی ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان, نئے کپڑے وغیرہ بارہویں شب اجتماعی ذکر و نعت میں آتے وقت پہننے چاہیے یا بارہ ربیع الاول کو جلوس میلاد میں پہن کر جائیں؟ مزید یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اسلامی بہنیں نئے کپڑے وغیرہ کس وقت پہنے. یعنی ہم نے جو طریقہ دیا ہے ظاہر ہے کہ یہ کوئی وہ حدیثوں سے نہیں ہے, ہماری مطلب یہ کہ مباح ہے, جائز ہے. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر اور تعظیم مصطفیٰ کے لیے جو عمل کیا جائے اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس کا اچھا عمل ہے, ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو ہم نے جو طریقہ دیا ہے کہ 11 تاریخ کو ہی شام کو غسل وغیرہ کر کے فارغ ہو لے, ممکن ہو تو, ہو سکے تو. ہر چیز نئی ہو, کپڑے بھی نئے, امامہ شریف نیا, اب اسلامی بہن ہے تو وہ جو ممکن ہو. اب ہر سال بیچاری مدنی برقع تو نیا لا نہیں سکتی, جو ممکن ہو وہ اپنی چیزیں نئی لے. کارڈ لگایا تو کارڈ بھی نیا ہو, رومال جیب کا ہے تو وہ بھی نیا ہو, بعد میں پرانے کام آتے رہیں گے. سفید چادر سر پہ رکھی ہے تو یہ بھی نئی ہو, گھڑی ہے تو نئی, چشمہ اگر ممکن ہو عینک تو یہ بھی نیا, سربند اندر جو ٹوپی کے نیچے سربند رکھا جاتا ہے کہ جب تیل لگائیں سربند رکھنا سنت ہے, کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے ہم لوگ رکھتے ہیں. یہ جو بدنی انعامات کے حامل ہوتے ہیں نا اللہ کے نیک بندے وہ رکھتے ہیں, عام لوگ نہیں رکھتے اس کو, تو سنت ہے یہ بھی. تو اس پر پھر ٹوپی بھی نئی, سربند بھی نیا, جو چیز ہے وہ نئی ہوتی ہے, جس چیز کے یہ جو ممکن ہے, چپل ہیں تو وہ بھی نئے, موزے جرابے یہ بھی نئی, اپنے استعمال کی چیزیں. اب جیسے چٹائی پہ سوتا ہے تو چٹائی بھی نئی, لحاف تو نیا لانا بہت مشکل ہے, ظاہر مہنگا ہوتا ہے, تو پھر کہاں رکھے اس کو, ہر سال لے کر تو سالوں سال چلتا ہے, شاید وہ مرنے کے بعد بھی کام آتا ہوگا. بچ جاتا ہوگا. جو جو چیز بدل سکتا ہے, پلنگ پر سوتا ہے پلنگ بیچارہ ہر سال کہاں سے تبدیل کرے گا, یہ بھی ایک دشوار امر ہے. تو جو چیزیں تو اس طرح کی مطلب نئی نئی نئی نئی نئی نئی. اور جیسے یہ بوتل ہے پانی کی, تو میں نے نیت کی ہے میں نہیں رکھوں گا, پرانی کام آتی رہے گی. دوبارہ ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کروں, جو چیز نئی, پیالہ مٹی کا ہے تو یہ بھی نئے سے ابتدا, کھانے کی پلیٹ ہے مٹی کی وہ بھی انشاءاللہ نئی, پین تو نیا, جو کم خرچے میں ہو جائے تو وہ نیا نیا نیا کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا, جذبہ ہونا چاہیے کہ اب غور کرتا رہے کیا کیا چیز ہے کہ جو نئی آ سکتی ہے, تکیہ نیا آ سکتا ہے تو نیا, یہ تو چلو نیا اس کا کور ہی کر لے بعد میں کام آتا رہے گا. چادر نئی, پردے پردہ کرنے کی چادر نئی. تو یہ عصر کے وقت غسل کر لے ممکن ہو تو, اور یہ سب نئی چیزیں خود بھی دھو لے, بدن بھی اپنا نیا کر لے, صفائی کر لے, بدن تو بدلی ہو نہیں سکتا, تو نئے کپڑے وغیرہ پہن لے شام کو. اللہ چاہے گا اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے کرم سے تو ہمارا یہ گندا میلا کچلا دل بھی دھل کے نیا ہو جائے گا انشاءاللہ, وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. تو یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو, محبوب کی عظمت میلاد کے لیے. تو یہ ہم نے اپنا ایک سلسلہ کیا ہے, تو اس میں کوئی شرن حرج بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ویسے بھی لوگ خوشی کے موقع پر جیسے عید آتی ہے, میٹھی عید آتی ہے, تو اس میں بھی تو نئے کپڑے پہنتے ہیں, تو مستحب ہے. نیا یا نیا نہ ہو تو دھلا ہوا عمدہ کپڑا پہنا جائے. تو اگر عام دنوں میں بھی کوئی پہنتا ہے نیا کپڑا تو منع تو اس کو نہیں ہے. شادیاں ہوتی ہیں جب خوشی کے موقع آتے ہیں, لوگ کہیں دعوت میں جاتے ہیں تب بھی تو عمدہ کپڑے پہن کر جاتے ہی ہیں نا, تو کوئی اس میں ممانعت تو ہے نہیں جب تک کوئی شرعی اس میں برائی نہ ہو اس لباس میں. تو یہی عیسائی بہنیں بھی کریں, عیسائی بھائی بھی کریں, سب عاشقان رسول اس طرح کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسواک نہیں, تسبیح نہیں, اور چیز نہیں. کیوں آئی نئی حکومت ناتخوان سکا نیا چلے گا, آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا, عالم میں رنگ بدلا صبح شب ویلا جانا, آکی آمد مرحبا, آکی آمد مرحبا, آکی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا. سوال, یا سیدی کیا بلی کو دودھ پلانے پر ثواب ملے گا؟ اگر ملے گا اس کے بارے میں کچھ احتیاطیں بتا دیں. کہ بعض لوگ بلی کو روٹی پھینک کر دیتے ہیں اور پھر ضائع ہو جاتی ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ بلی دودھ تو پیتی ہے, بلّا بھی دودھ پیتا ہوگا, تو روٹی تو بلے کو کھاتا نہیں دیکھا ہے. تو روٹی پھینکیں گے یا رکھیں گے شاید ضائع ہی ہوگی, بلی نہیں کھائی. بکری آ جائے اور کھا جائے تو ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ بلی کو دودھ پلانا یہ جائز ہے, اور اگر اللہ کی رضا کے لیے پلایا تو ثواب بھی ملے گا اچھی نیت ہوگی تو. تو اس کے سامنے روٹی نہ ڈالی یا روٹی بلی کھاتے دیکھا نہیں ہے میں نے. اب وہ جس نے سوال کیا ہو سکتا ہے اس کے کسی شہر میں ملک میں روٹیاں کھاتی ہو بلی. ہاں بھائی بلی روٹی کھاتی ہے؟ یہ بتائیں گے ناظرین, کھاتی ہے بلی روٹی؟ نہیں کھاتی. بلوچستان میں بھی نہیں کھاتی؟ نہیں. کوئی ہاں بولتا کوئی نہ بولتا. بھائی ایسا ہوگا اس میں کہ روٹی میں کوئی یعنی کہ فرق ہوتا ہوگا, کوئی گھی والی یا قیمے والی روٹی کھا لیتی ہوگی, خوشبو والی گھی تیل کی خوشبو آتی ہو تو روٹی کھاتی ہوگی, واللہ اعلم. تو چلو اگر روٹی کھاتی ہے تو اس کے لیے تو حلال ہے نا روٹی, چوہا بھی کھا جاتی ہو تو. تو بہرحال یہ کہ جو بھی اس کو چیز کھلائی جائے اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیت کے ساتھ, کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت کر لیں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بلی کو میں روٹی کھلا رہا ہوں یا دودھ پلا رہا ہوں, اس کا ثواب ملے گا. اور بعضوں کا تو یہ بہت بڑی فضیلت اس میں حاصل ہو جاتی ہے بندے کو موقع کی مناسبت سے, جیسے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک دن ایک شخص کسی راستے سے جا رہا تھا کہ اسے سخت گرمی محسوس ہوئی, اسے کنواں نظر آیا, وہ کنویں میں اترا اور پانی پیا, جب باہر آیا تو دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا ہے. اس شخص نے سوچا میری طرح اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے, چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا, اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھرا اور موزہ اپنے منہ میں دبا کر باہر آیا, پھر اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اس کا عمل اللہ عز و جل کو پسند آیا اور اس پر اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے چوپایوں میں بھی اجر ہے؟ ارشاد فرما, ہر تر جگر یعنی جاندار میں ثواب ہے, نہ کسی بھی جاندار کو کھلائیں گے پلائیں گے تو ثواب ملے گا, تو یوں بلی کو کتے کو کھلانے میں بھی ثواب ملتا ہے, چیونٹیوں کو بھی اگر آٹا کھلائیں گے چینی کھلائیں گے اس پر بھی ثواب ملے گا, مرغیوں کو دانے کھلائیں گے اس پر بھی ثواب ملے گا, کبوتروں کو لوگ دانے ڈالتے ہیں اس پر بھی ثواب ملتا ہے. آئیے کبوں کو چیلوں کو جو پھیپھڑا لٹاتے ہیں یہ ہنود کا طریقہ ہے, اس لیے یہ نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سفیان اتاری, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, باغیچے لگانا کیسا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے باغیچہ لگانا جو ہے یہ بھی کار ثواب ہے, یعنی کہ مطلب درخت لگانا, پودا لگانا, اور اس میں اچھی نیتیں ہوں تو ضرور اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. یعنی روایتوں میں یہ ہے کہ جو درخت پودا وغیرہ لگاتا ہے تو اس میں سے انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں تو یہ اس کو صدقہ, یہ اس کے لیے صدقہ ہے جو یہ کھاتے ہیں, نا اس کو ثواب ملتا ہے صدقے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, یعنی اس میں یہ پودا وغیرہ لگانے میں جو ثواب ہے نا, یہ جیسے پرندوں نے کھایا, اس کو جانور نے کھایا یا کسی انسان نے کھایا, اس میں یہ ایک خوبی ہے کہ اس کی نیت اگر نہیں بھی ہے تب بھی ثواب ملتا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مسلمان بھی باغ لگائے یا کھیت بوئے پھر اس سے آدمی یا چڑیاں یا جانور کچھ کھا لیں تو اس کے لیے صدقہ ہے, صدقہ یہ خیرات. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان مرآت المناجیح جلد تیسری صفحہ 99 پر فرماتے ہیں، عرب میں دستور تھا کہ باغ والے مسافروں کو دو ایک پھل توڑ لینے سے منع نہ کرتے، جیسے ہمارے ابھی چنے کا ساگ کاٹنے سے لوگ منع نہیں کرتے، یہ ہو سکتا ہے کہیں پنجاب وغیرہ کا انہوں نے لکھا ہو عرف. مسافر بھی اس دستور سے واقف تھے، وہ بھی چوری کی نیت سے نہیں بلکہ عرفی اجازت کی بنا پر دو چار دانے منہ میں ڈال لیتے تھے. نیز کبھی جانور کھیت پر سے گزرتے ہوئے سبزے میں ایک آدھ منہ مار دیتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو مالک کے لیے صدقہ قرار دیا. اس کی وجہ پہلے عرض کی جا چکی، یہ کہیں انہوں نے لکھا ہوگا کہ کبھی بغیر نیت بھی ثواب مل جاتا ہے. ایک اور جگہ چوتھی جلد صفحہ 328 میں فرماتے ہیں، بلا ضرورت مفید درخت کاٹنا ممنوع ہے، جس کا فائدہ اٹھتا ہو ایسا درخت بلا ضرورت کاٹنا یہ ممنوع ہے، اور درخت لگانا ثواب، کہ جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس سے ثواب پہنچتا رہے گا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ ماشاءاللہ ہمارے کئی عاشقان رسول جمع ہوئے ہوئے ہیں، ضلع حافظ آباد میں بھی ہیں، ضلع بہاول پور میں بھی، اوچ شریف وغیرہ میں جمع ہیں، اور بھی دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے روزانہ مختلف شہروں میں اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں. اب یہ جو ماشاءاللہ آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں، دوسرے شہروں میں جمع ہیں، بھائی یہ ان کے لیے اسی کیا حقیقی معنوں میں خوشی ہو؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے کپڑے بھی نئے ہو تو ہمارا یہ بھی نیا ہو، ہمارا وہ بھی نیا ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جشن ولادت کی خوشی منانے والا خود اندر میں یہ بھی نیا نیا ہو جائے؟ سبحان اللہ. اب یہ اچ شریف والے اور ونے کا تارڑ میں جمع عاشقان میلاد، یا یہ ہمارے بلوچستان سے تشریف لائے ہو عاشقان رسول، بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین تو ہوتے ہیں، ناظرین حاضرین سب کے لیے کیسے ہو بابا، ہم اندر سے بھی نئے نئے ہو جائیں. اور سب سے پہلے میں خود کاش اندر سے بھی نیا ہو جاؤں. اب نیا ہونے کا طریقہ یہ کہ سچی پکی توبہ کریں، نے باطن کو نیا کرنا، ظاہر تو نیا کر دیا، دیکھو یہ میں نے وہ پہن لیا ہے کچھ، اب نیت کی بھی میں 12 دن ہے جشن ولادت کے، میں خوشیوں کے دن ہے تو یہ پہنتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اب وہ مختلف رنگ کے میں پہن رہا ہوں تو یہ بات سمجھتے ہیں گے بہت پیسے والا آدمی ہے، تو مجھے تحفے میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی تو پہن لیتا ہوں. ویسے میں ہوں الحمدللہ، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی دیوانا ہے سچا ہمارا نبی تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ کہ اندر سے نیا ہونے کے لیے ظاہر تو میں نے یہ مثال دی کہ نیا کر ہی لیتے ہیں, نئے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں, نیا امامہ بھی سب کچھ آ جاتا ہے, مہندی بھی نئی نئی لگا لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, تیل بھی لگا لیں گے, دھل دھلا کر بدن کو بھی نیا کر لیں گے, لیکن باطن نیا ہونا ضروری ہے. اگر باطن گندا ہے اوپر سے نیا آپ نے کر لیا تو یہ مثال جیسے کہ اونٹ کی مینگنی جو ہے نا یہ لڈو جیسی ہوتی ہے, اس پر اگر چاندی کا ورق چڑھا دیا تو یہ لڈو نہیں ہو جائے گا, یہ گندگی ہی رہے گی. تو گناہ کرنے والوں کی مثال گویا ایسی. تو سب سے زیادہ مجھے نیا ہونے کی ضرورت ہے اندر سے, اور ہر ایک اپنے اپنے طور پر غور کرے کہ کس کس کو نیا ہونے کی ضرورت ہے, اور اس طرح جو اپنے اندر ضرورت محسوس کرے کہ مجھے نیا ہونے کی ضرورت ہے, میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں, تو وہ سچی توبہ کر لے اللہ کی جناب میں. اور جو میل کچیل کے اسباب تھے وہ دور کر دے. جب ہوا چلتی ہے زور کی تو مٹی آنی شروع ہوتی ہے نا, تو فوراً کھڑکیاں دروازے بند کر دیتے ہیں کہ مٹی نہ آئے, ورنہ یہ سب دھول سے اٹ جائیں گے, میلے ہو جائیں گے ہمارے یہ چیزیں, تو بند کر دیتے ہیں نا. تو اب یہ ہمارا اندرونی جو دل ہے یہ کس کس چیز سے میلا ہوتا ہے, وہاں وہاں کی کھڑکیاں بند کرنی پڑیں گی. اچھا, نماز کے وقت سوئے پڑے رہنے سے, جان بوجھ کر نمازیں قضا کر دینے سے دل میلا ہوتا ہے. اس سے دل میلا نہیں ہوا تو کس سے ہوگا؟ اس سے دل گندا ہوتا ہے تو اب یہ کھڑکی بند کرنی پڑے گی شیطان کی, کہ نہیں مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے میرے لیے, اب میں نے اس میں جانا ہے. تو یوں نمازوں کی پابندی پکی, توبہ کر کے پکی نمازوں کی پابندی کرے اندر سے صفائی کی ترکیب میں. اور پچھلی جو نمازیں ہیں وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی, یہ ادا بھی کرنی ہوں گی, تو قضا عمری کرے, توبہ بھی کرے, تاخیر کی توبہ ہے, لیٹ ہو گیا کافی تاخیر کر لے. اسی طرح رمضان کے روزوں پر غور کر لے کہ اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہیں, قضا ہوئے ہیں, تو ان کی بھی توبہ کر لے, اور یہ کھڑکی بھی بند کر لے شیطان کی کہ نہیں اب میں ہوں اور رمضان شریف کے روزے, اور آہستہ آہستہ قضا عمری بھی اتار لے جتنی جلدی ہو سکے اگر باقی ہیں تو. اس طرح زکات, اسی طرح کسی پر حج فرض نہیں کیا تو وہ بھی کر لے. اس کے علاوہ دیگر معاملات ہے نا, زبان بھی گندی ہے. کیسے گندی ہے؟ گالی دیتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, غیبت کرتی ہے, چگلی کھاتی ہے, لوگوں کے دل توڑتی ہے, دکھاتی ہے, بلا ضرورت جھاڑتی ہے لوگوں کو, اس کو بھی دھونا ہے, اس کی بھی سچی توبہ. جن جن کا دل توڑا دکھایا ان سے معافی. آنکھیں بھی گندی ہیں, یہ بدنگاہی, فلمیں, ڈرامے, بے پردہ عورتیں دیکھنا وغیرہ وغیرہ, جن چیزوں سے آنکھیں گندی ہوتی ہیں, آنکھوں کی دھلائی کے لیے کہ توبہ کرے, سچی توبہ اور پکا عزم کرے کہ اب آنکھیں دیکھیں گی تو بس مدینہ دیکھیں گی, آنکھیں دیکھیں گی تو قرآن کریم دیکھیں گی, آنکھیں دیکھیں گی تو گوشت پاک کا روزہ دیکھیں گی, آنکھیں دیکھیں گی تو رحمت کی نظر ماں باپ کے چہرے پر ڈالیں گی, کسی عالم دین کا چہرہ دیکھیں گی تعظیم کے ساتھ, اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کریں گی. اب آنکھیں بدنگاہی نہیں کریں گی, آنکھوں پر پابندی, بدنگاہی کا بائیکاٹ. تو اس طرح ہاتھ اگر کسی کو شہوت کے ساتھ ناجائز طریقے پر لگتے ہیں, یا کسی کو ظلمن اٹھتے ہیں مارتے ہیں, اسی طرح پاؤں ناجائز جگہوں پر چلتے ہیں, برے دوستوں کی طرف چلتے ہیں, گناہوں کی طرف چلتے ہیں, ان سب کو دھونا ہے. تو ان سب کو جب دھلے گا تو اوپر کا بھی اجلا انشاءاللہ اندر کا بھی اجلا ہو جائے گا. تو بس آج سے یہ ذہن بنا لیجئے کہ اب میں گناہ نہیں کرنے, میں تو جشن میلاد منانے والا ہوں, میں تو آقا کی ولادت کی خوشی منانے والا ہوں, اور میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو کتنی محنت مشقت فرمائی امت کی اصلاح کے لیے, ہے نا. یہ جو کافر ہے نا کافر, یہ بھی امت ہے. امت کی دو قسمیں ہیں, ایک امت دعوت, ایک امت اجابت. دعوت مانے پہنچانا. تو یوں جتنے بھی کفار ہیں دنیا میں, یہ سب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہیں. نہ جو گالیاں بکتے ہیں وہ بھی امت دعوت, ان کو بھی دعوت کہ آ جاؤ توبہ کرو اسلام کے دامن میں آ جاؤ. اور امت اجابت یعنی وہ امت کہ جس نے دعوت قبول کی, لبیک کہا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے. الحمدللہ ہم اس شرف سے مشرف ہیں کہ ہم امت دعوت والے ہیں, اے معاف کیجئے امت اجابت والے ہیں. الحمدللہ ہم امت اجابت والے ہیں کہ ہم نے دعوت پر لبیک کہی, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے اور دامن مصطفیٰ سے لپٹے ہوئے ہیں, قدموں سے لگے ہوئے ہیں, اور موت بھی یہ قدم ہم سے نہ چھڑائے. بس اب ہمیشہ ہم بک گئے, ہم اپنے نہیں ہیں, ہم بکے ہوئے ہیں دامن مصطفیٰ سے, ہم لپٹے ہوئے بکے ہوئے ہیں دامن مصطفیٰ سے. جو لپٹا جگانا ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. جی ہاں, اس میں داڑھی بھی شامل ہے. جی ہاں, نیا ہونے میں ظاہر ہے کہ یہ جب تک داڑھی نہیں رکھی, داڑھی منڈا ہے تو یہ چہرہ کس جیسا ہے. آئیے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, کہ جو داڑھی منڈاتے ہیں وہ کیسے ہیں. تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, مجھے پست کرو یعنی چھوٹی کرو, داڑھیوں کو معافی دو, اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. داڑھی بڑھنے دو, یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. کہیں آگ کی پوجا کرنے والوں کی نقالی داڑھی منڈانے کو حدیث میں کہا گیا. آگ پوجتے ہیں جو مجوسی کہلاتے ہیں, آگ کی پوجا کرتے ہیں, رب کی پوجا نہیں کرتے, اللہ کی عبادت نہیں کرتے, آگ کو یہ لوگ مانتے ہیں. تو اس لیے مطلب ایسوں کی نقالی مت کرو, تم مسلمان ہو گویا میری نقل کرو. لیکن اس مسلمان کو کیا ہو گیا, یہ ہیرو, یہ نے مطلب یہ ہیرو کے پیچھے, فلمی ہیرو کے پیچھے بھاگتا ہے, کبھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے, کبھی ایکٹر کے پیچھے بھاگتا ہے, ان کی نقالیاں کرتا ہے, جبکہ قرآن نے ہم کو یہ ترغیب دی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن افسوس کہ ہم ادھر ادھر کے میڈ ان امریکہ, میڈ ان جاپان, میڈ ان انگلینڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, تو ہمیں صرف اور صرف اسلام کو دیکھنا ہے, ہمیں صرف اور صرف اس مصطفیٰ کو دیکھنا ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, اور جس کے کرم سے ہی بات بننی ہے, جس کی شفاعت سے ہی جنت ملنی ہے. تو اے میرے عاشقان میلاد, ہمت کیجئے, اب تو چہرہ بھی بس آقا کی سنت سے سجے, اب داڑھی نہ کٹے نہ گھٹے, کم از کم ایک مٹھی, وہ بھی تھوڑی کے نیچے سے, تھوڑی کے نیچے سے جو ایک مٹھی پکڑی, اب یہ تھوڑے سے بال آ گئے, یہ کاٹنا سنت ہے. جو بال آ گئے مٹھی سے بڑھ گئے تو اس کو کاٹنا سنت لکھا ہے. تو اب یہ کہ ادھر سے بھی ایک مٹھی, اب تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں فیشن کی خشخشی, یا تو بیچاروں کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا. ہمارے بلوچستان کے بہت سارے سائے بھائی ہیں جنہوں نے چھوٹی رکھی ہے, ان کو پتہ نہیں ہوگا نا, تو چلو آج پتہ چل گیا, تو اب تک کٹائی گھٹائی اس کی توبہ کر لیجئے, اور آج سے داڑھی رکھنی ہے تو مصطفیٰ کے پسند کی رکھنی ہے نا, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اپنے کو نیا بننا ہے نا. ہاں آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, آئی نئی حکومت چہرہ نیا چلے گا, تو آیا جشن میلاد چہرہ نیا چلے گا انشاءاللہ. ایک مٹھی داڑھی, یہ دیکھو یہاں سے نہیں ہاں, پھر یہاں سے پکڑو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو نیچے سے کوئی بھی ہڈی کھال وغیرہ نہیں ہو, گلے کی طرف دبا کر تو پھر ایک مٹھی اس طرح کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل. اور زلفیں بھی رکھنی ہیں, ہاں انگلش بال نہیں اتنے اتنے, یہ دیکھو یہ زلفیں, یہ بھی آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آدھے کان تک, کبھی پورے کان تک, کبھی گردن شریف تک میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زلفیں بڑھائیں, یہاں تک کہ شانوں کو, کندھوں کو, مبارک کندھوں کو چھو جاتی, چوم لیتی. لیکن کندھوں سے نیچے رکھنے کی اجازت نہیں ہے, ناراض نہیں ہونا. کندھوں سے نیچے جو بڑے بڑے بال ہوتے ہیں نا, یہ عورت کی نقالی ہے. جی ہاں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ کندھوں سے نیچے بال یہ عورتوں کی نقل ہے اور یہ حرام ہے. اور بال بھی رکھنے آقا کی پسند کے, داڑھی بھی رکھنی ہے آقا کی پسند کے. تو آدھے کان تک بال رکھ لیں, زیادہ نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں, ویسے زیادہ تر پورے کان تک میرے آقا نے بال رکھے. کبھی کبھی بڑھ بھی گئے تو گردن شریف تک شانوں کو چھو گئے, تو یہ سنت بھی زندگی میں کبھی ادا ہو جائے, ایک بار تو ہو جائے. زیادہ تر بھلے آپ پورے کان تک یا آدھے کان تک رکھیے بال, تو اس طرح پورا اپنا وجود بھی نیا, اندر کا بھی نیا, باہر کا بھی نیا انشاءاللہ. پھر جب پورے نئے ہو جائیں گے نا, پھر جب جھوم کر نعت خوان کے منہ سے سنیں گے نا, آئی نئی حکومت, آئی نئی حکومت بابا. داڑھی رکھے گا, زلفیں بھی رکھے گا, تو پھر درمیان میں کیا وہ امامہ بھی باندھے گا؟ درمیان میں مانگ رکھے گا, بیچ میں ہم صحیح ہے, آپ جو بھی پوچھنا چاہیں مجھے یاد دلا دیا کہ بیچ میں مانگ, بال یوں یوں بیچ میں مانگ رکھنا یہ بھی سنت ہے. اور سر پہ امامہ شریف رکھے گا, اور یہ انشاءاللہ امامہ شریف کی بھی سنت سجائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے آشیقان رسولیاں آئے تو ان کو سرکار سے محبت ہے, جبھی تو آئیں, ورنہ کیوں آتے. تو اب یہ کہ معلومات نہیں ہوتی, ماحول, دوستیاں, اب یہاں آئے ہیں تو یہ کچھ لینے کے لیے آئے ہوں گے, تو انشاءاللہ لے کر جائیں گے آقا کی سنتوں سے جھولیاں بھر بھر کے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اب کون کون آج سے آقا کی سنت چہرے پر سجائے گا؟ اب تو گردن کٹے اور نامے مصطفیٰ پر کل نہیں بلکہ آج کٹے, مگر نہ کبھی داڑھی کٹے نہ داڑھی گھٹے انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک مٹھی سے نہ گھٹے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے, میں اکاڑا پنجاب سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر وتر کی رکعتوں میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھول جانے کے بعد اگر بھول جائے, تو اگر جب اتحیات پر بیٹھے تو اتحیات پر یاد آئے کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی, تو اس طرح کیا وہ وتر دوبارہ ادا کرے گا یا وہ سجدہ سہو کرے گا, اس میں کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ جواب ارشاد فرمائے. خالد بات کر رہا ہوں، لاہور سے بات کر رہا ہوں. ایک تو میرا یہ کوشچن تھا کہ حضرت صاحب نے کتنے حج کیے، دوسرا میرا یہ کوشچن تھا یہ آپ حضرت صاحب کو بابا جان کیوں کہتے ہیں؟ پیارے بابا جان، محمد دیل عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان یہ ارشاد فرما دیں، جسم سے یا پلکوں سے بال اتارنا کیسا؟ یہ ارشاد فرما دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالعزیز ہے. میرا سوال یہ ہے، میرا قد لمبا نہیں ہو رہا بابا، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے جلدی سے. میں آپ کا منتظر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دعائے قنوت والے کا مسئلہ جو تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سجدے سہو کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے کتنے حج فرمائے بابا؟ جی سوال تھا، آپ نے کتنے حج فرمائے؟ میں نے کتنے حج کیے، یہ سوال کیا ہے؟ نوٹ لے گا. اچھا کتنے حج کیے مجھے یاد نہیں ہے. سبحان اللہ. باپا جان کیوں کہتے ہیں؟ یہ کل بھی تھا یار آپ کو، یار میرے پر رحم نہیں آتا اپنے فضائل میں اپنے منہ سے بولوں. میرے کو بابا کیوں بولتے ہیں، میرے حضرت کیوں بولتے ہیں، امیر اہل سنت کیوں بولتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو کیوں بولتے ہیں؟ یہ تو جو بولتا ہے وہ بتائے گا نا، سچی بات ہے جو بولتا ہے اس کے ذمہ، میرے ذمہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کل میں نے بتایا تھا باپا، باپا اس لیے بولتے ہیں کہ باپا میمن زبان کے اندر جو ہے وہ اپنے والد کو بولا جاتا ہے. تو مرشد جو ہوتا ہے، پیر جو ہوتا ہے، وہ بھی والد بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کے حقوق ہوتے ہیں. تو اس لیے محبت میں اور عقیدت میں جو ہے وہ امیر علیہ سنت کو جو آپ کے مریدین ہیں وہ باپا کہہ کر پکارتے ہیں. اور جی جو عقیدت رکھنے والے ہیں، یہ میں محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، تو وہ اس لیے باپا کے لقب سے آپ کو ملقب کرتے ہیں، باپا کے لقب سے آپ کو پکارتے ہیں. اور بھی سوال تھا مجھے جو تھا، ایک سوال تھا جلدی میں، قد میرا بڑھتا نیچے دیا تھا ایک یہ دفعہ، اس سے پہلے یہ تھا کہ بال، جسم کے بال اور پلکوں کے بال اتارنا کیسا؟ جسم کے بال تو جو یعنی کہ داڑھی، پلکیں، ابرو ہے نا، ان کے علاوہ سارے بدن کے بال اتار سکتے. اتار سکتے ہیں، لیکن سینے اور پیٹ کے بال کے بارے میں فتاوی رضویہ میں ہے کہ اگر حاجت نہیں ہے تو اتارنا بہتر نہیں ہے. بہتر نہیں ہے جی. ہاں ورنہ یہ کہ داڑھی کے نہیں اتارنے مرد کو، عورت کی داڑھی اگر نکل آئی تو مستحب ہے کہ وہ عورت داڑھی بھی مونڈ دے، صاف کسی طرح بال ہٹا دے. اور یہ پلکوں کے اور ابرو کے بال، یہ تو ابرو کے ممنوع ہیں اور وہ صورتیں ہیں اس کی مختلف. نہیں وہ جی بدنما لگتی ہو ابرو تو جو دو چار بال آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ان کو سیٹ کر لیا، جبکہ وہ بدنما لگتی ہے یا آنکھوں میں، میرے خود ابرو کے بال یا آ کر باتوں کا ڈسٹرب کرتے ہیں. میں بھی تھوڑے تھوڑی ڈر ڈر کے کاٹتا ہوں کہ کہیں اس حدیث کی وعید میں نہ آ جاؤں میں، کہ وہ نہیں کاٹ کے خوبصورت کرتے ہیں تو پھر کاٹتا ہوں، پھر کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، پھر کاٹ لیتا ہوں. تو اس طرح مجھے کچھ آزمائش ڈالتے ہیں کبھی کبھی، شاید عمر کے ساتھ ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو، لیکن وہ جوان عورتوں میں زیادہ ہی ہے. تو صاف کر کے اس میں وہ سرما بھرتی ہے تو یا وہ لگاتی ہیں کاجل، وہ خوبصورت بناتی ہیں. جس خوبصورت بنوانا ممنوع ہے، وہ صرف بدھی اتنی ہو گئی، بڑی اتنی گئی تو صرف بدھائیپن کو دور کرنے کے لیے، وہ بدصورتی دور کرنے کے لیے آج کل جو سلسلہ ہے وہ خوبصورت بنانے کا ہے، وہ زینت کے لیے نہ، زینت کے لیے کرتی ہیں جی. اب تو مردوں میں بھی چل پڑا یہ. اچھا جی، اللہ رحم کرے. بس یہ منع حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے. پلکوں کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے، یاد نہیں پڑتا. پلکے کو کاٹتا نہیں ہے سر، جو پلکے کاٹے گا تو خود بدنما ہو جائے گا، مسئلہ میں آ جائے تو پتہ نہیں. دیکھا نہیں ہے سر جو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قد چھوٹا چھوٹا قد, اب قد جو ہے نا یہ جس کو یہ بولے بڑھنا, یہ گروتھ نشو و نما, تو یہ ایک فکس عمر تک ہوتا ہی ہے. یعنی یہ جو ہڈیوں کی گروتھ ہے نا یہ غالباً علاقوں کے اعتبار سے ہوتا ہے, کسی کا 20 سال تک یہ گروتھ بڑھتا ہے یا بنتا ہے, گروتھ ہوتا ہے بھائی, بنتا ہے بڑھتا ہے ہوتا ہے, نشو و نما تو ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے, وہ یہ انگلش ہے گروتھ غالباً, اور نشو و نما اردو ہے, تو اردو اب ہاں تو یہ شاید نہ سمجھتے ہوں زیادہ تر, تو دونوں سمجھ لیں. تو یہ 20 سال تک, کہیں 22 سال تک, کہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سالوں تک بھی وہ بڑھ سکتا ہو قد. اس کے بعد ایک عمر پر آ کر یہ رک جاتا ہے بڑھنا, پھر نہیں بڑھتا. تو اب اگر ایسی عمر پر یہ پہنچ گیا ہے کہ اب اس کا عادتاً قد نہیں بڑھے گا, ہے نا, کہ لمبا ہو گیا تو اس کا گھٹے گا نہیں, اور قد اتنا چھوٹا ہے کہ اب یہ اس کا بڑھ نہیں سکتا, کوئی اس کا علاج ہی نہیں ہوتا نا, یہ مرض بھی نہیں ہے بس یہ قدرت نے جیسا بنایا. تو اب پھر اس کے لیے دعا, یہ وہی عادتاً وہ ہے نا محال عادی کی دعا, جیسے موٹا ہے کوئی تو اس کے لیے تو پتلا ہونے کی دعا کی جا سکتی ہے کہ یہ پتلا ہو سکتا ہے ہر عمر میں ہو سکتا ہے, لیکن وہ لمبا ہو گیا کوئی اور اب وہ نکل گیا اس حد سے کہ تو اب وہ نیچا نہیں ہو سکتا, اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. اس طرح چھوٹا قد ہے اس کے لیے بھی دعا نہیں ہو سکتی. اب یہ کہ اس کے لیے اگر کوئی ورزشیں وغیرہ ہیں, یہ سنا ہے کہ وہ لٹکا لٹکا کر کچھ لٹک لٹک کر کرتے ہیں بڑھاتے ہیں, اگر ایسا ہے تو پھر یہ موالی عادی نہ ہوا. یہ بھی اسی عمر میں ہوتا ہے باپا. اچھا اسی مخصوص عمر میں, اس عمر کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر تو اس کے لیے دعا بھی نہ کی جائے, نہ دعا کروائیے. لمبے کی دی گئی شاید, دیکھ لیجیے. اچھا یہ فضائل دعا میں ہے, الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں عافیت اور عافیت کی تمامی اور عافیت کی ہمیشگی. فرمایا گیا اور کلام فقہا جو اب بھی در مختار کے حوالے سے گزرا کہ ہمیشہ کے لیے تندرستی اور عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑھنا بھی محال عادی ہے, کہ مابین پیدا ہونے والا یہ ظاہری تعارض دور ہو گیا, اور یہی تمام العافیہ کا مفہوم ہے. کیا بتا رہے ہیں پھر؟ اچھا یہ اوپر ہے, اور اسی میں داخل ہے ایسے امر کے بدلنے کی دعا مانگنا جس پر قلم جاری ہو چکا. مثلا لمبا آدمی کہے میرا قد کم ہو جائے, اور چھوٹی آنکھوں والا میری آنکھیں بڑی ہو جائیں, تو یہ دو مثالیں, دو میں حصر نہیں ہے, دو مثالیں کہ جس سے بڑا قد ہے اس کا لمبا ہے کوئی, اب وہ بولے کہ میرا دعا کرے کہ چھوٹا قد ہو جائے, دعا کرو چھوٹا ہو جائے میں نارمل ہو جاؤں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خود بخود ہو جائے کر دے وہ اس کی بات ہے, لیکن یہ کہ عادت تجین عام طور پہ ہوتا نہیں ہے, تو اس لیے اس کی دعا مانگنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ لمبا دعا مانگے میں چھوٹے قد کا ہو جاؤں, چھوٹی آنکھوں والا دعا مانگے کہ میں بڑی آنکھوں والا ہو جاؤں, یہ دعا مانگنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اور چھوٹے قد کی اس میں مثال نہیں ہے. خدا بہتر جانے. یہ سنا ہے کہ چھوٹا قد بڑا ہونے کے کچھ نہ کچھ چلے میڈیکلی طور پر یا کچھ نہ ورزش کے طور پر سنتے ہیں, لمبا چھوٹا ہو جائے اس کا کبھی سنا نہیں ہے. وہی بات ہوگی کہ لمبے قد کو چھوٹا کرنے کے لیے, یہ غالباً اگر کسی کو اسی انفارمیشن کو بتا دے کہ کوئی لمبا قد ہو اور وہ یہ کہے کہ میرا قد چھوٹا ہونا ہے, اس کے لیے نہ کبھی میڈیکل کا سنا نہ کبھی ورزش کا سنا. البتہ چھوٹے قد کو لمبا ہونے کے لیے یہ سنتے بھی آ رہے ہیں اور کچھ اس کے مطلب لوگ کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علاج. بہرحال یہ کہ جو بھی جائز مراد ہو جی اس کے لیے ایک ورد 40 روحانی علاج میں یہ لکھا ہے, یا رافعو, آخر میں عین ہے عین, یا رافعو 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی مراد پوری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم عطاری ہے, نور قادمی حویلی کا جردار رہا. پیارے بابا جان میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ پڑھتے وقت جوتے اتارنے چاہیے یا جوتوں پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بابا تا فرماتے ہیں. امیر احمد عطاری امیر والا سے عرض کر رہا ہوں, امیر علی سنت بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ غسل جب فرض ہو جائے تو پھر کتنی زیادہ سے زیادہ کتنی دیر اس میں کر لینا چاہیے؟ میرا نام ریاض ہے, بسکت عمان سے بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کے برابر جنت ہے, ذرا جس پہ کہہ رہے جنم جنم کہاں ہے یہ ذرا بتائیے تفصیل سے. حضور میں طارق خان نیازی بات کر رہا ہوں دریا خان ضلع بکر سے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ ربیع النور شریف میں یہ جو خیرات وغیرہ کرتے ہیں, کیا اس خیرات کا اجر و ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا یا اپنے مرحومین کے لیے جو اسال کرتے ہیں کیا ان کے لیے لکھا جائے گا؟ تو یہ جواب مہربانی کر کے فرما دیں. یہ جنازے کی نماز کے لیے جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھنا یا اتارنا, تو اس کا مسئلہ نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جس میں 12 رسالے ہیں. تو نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ, اس رسالے کا صفحہ 15 اور پوری کتاب کا 385 صفحہ نمبر, اس میں لکھا ہے جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے, اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی تو ان کی نماز نہ ہوئی. احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے, کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غسل فرض ہو جائے تو کتنی دیر تک بغیر نہائے رہ سکتا ہے بندہ؟ جتنا ہو سکے جلدی غسل کر لے یہ اچھا ہے. اب یہ کہہ ظاہر ہے کہ ایک دم سے بندہ ڈبکی تو مار نہیں سکتا, جا کر تو چلے گا پہنچے گا تو یہ تو, مگر کم از کم یہ کہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ نماز قضا ہو جائے, پھر تو سیدھا سیدھا ظاہر سخت گناہگار ہے. اور اگر نماز قضا ہونے کی کوئی مطلب صورت نہیں ہے اور جیسے گھنٹہ دو گھنٹہ اگر وہ بے غسلہ رہ جاتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے, مگر بچنا چاہیے اس سے بھی, کیونکہ جہاں بے غسلہ ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باقر اتنی تاخیر, جیسے سویا ہوا ہے غسل فرض ہو گیا تو اب صبح سے پہلے نہیں نماز سے پہلے وہ غسل کر لیتا ہے, لیکن ویسے ہی اگر وہ نہیں غسل کیا تو کیا پھر بھی یہ وعید ہوگی اس پر کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے؟ نیند میں ہے, نیند میں یا ویسے ہی ہے, یعنی بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے, ورنہ کم از کم جو مقام ہے اس کو دھو لے, گندگی جو نجاست وغیرہ اس کو دھو لے. اور رحمت کے فرشتوں کے لیے وہ رکاوٹ نہیں ہے, نہیں بنے گا. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ربیع النور میں جو یہ خیرات کرتے ہیں, کیا اس کا ان کو ثواب ملے گا؟ یعنی عیسیٰ علیہ ثواب کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. دیکھیں اس میں یہ کہ ربیع الاول شریف ہو یا کوئی اور مہینہ یا دن ہو, اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے خیرات کی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ثواب پہنچے گا. اور اگر ربیع الاول شریف کو بلکہ 12 ربیع الاول کو خیرات کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت نہیں تھی, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ثواب کی حاضری نہیں ہوگی, ثواب نہیں پہنچے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے آپ کو بھی ثواب ملے گا, یا جن کے لیے اسال ثواب بعض اوقات جو کیا جاتا ہے, میں نے اپنے والدین کے اسال ثواب کے لیے خیرات کی, سمجھ گیا, تو کیا اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا, آپ کو زیادہ ملے گا. یعنی جتنوں کو اسال ثواب کیا نا اتنوں کی گنتی کے برابر اسال ثواب کرنے والے کو ملتا ہے, تو آپ کا ثواب تو بہت بڑھ جائے گا. اسال ثواب میں بخل کراوا ہی نہیں, دل کھول کے اسال ثواب کیا کریں, ثواب رب دے گا, ہم تھوڑی دیں گے. یعنی یہ مفت والا کام کرنے میں بھی ہم لوگ مطلب بخل کر جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال بھی تھا. اچھا یہ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں جو ادھر ادھر سے تشریف لائے ہیں مختلف شہروں سے, تو ان میں مطلب میں سب کو عاشقانِ میلاد کہوں یا واپس لے لوں؟ یہ تو سمندر, عاشقانِ سمندر بھی ہیں اس میں. کیا مطلب عاشقانِ شہر, عاشقانِ سیر و تفریح؟ یہ ہوتے ہیں بےچارے, ان کے یہاں سمندر نہیں ہوتا نا. ہمارے پنجاب کے سائیں بھائی اس میں خاص کر کے بدنام ہے سمندر دیکھنے میں, یہ جاتے ہیں اقتدار دھاڑے کے دھاڑے ان کے جاتے ہیں, تو وہاں جا کر گھر پہ بولا ہوگا ہم تو فیضان مدینہ جا رہے ہیں, تو یہ جا کر تفریح کرتے ہیں. آج ایک کی ناک بھی کٹی ہے بےچارے کی, موزی جانور نے کاٹ لیا اس کو سمندر میں, یہ بھی پتا چلا ہے. اللہ بےچارے کو شفا دے. ہم تب یعنی کہ یا کیوں کرتے ہو شہر, جب آتے یہاں کا نام لے کر تو یہیں رہیں. تو 12 دن کی نیت سے آیا یا 3 دن کی نیت سے آیا تو اس کا قافلہ اسی صورت میں ہوگا کہ فیضان مدینہ میں رہے گا, ادھر ادھر گھومنے نکلا تو پھر یہ اس کا قافلہ نہیں کہلائے گا. قافلہ بولنا مت, ہم اس کو تنظیمی طور پر قافلہ تسلیم نہیں کرتے جو ادھر ادھر گھومنے پھرنے چلا جائے. ہاں مدنی مرکز نے کہیں اس دوران نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا, کسی مسجد میں بیان کے لیے بھیجا تو وہ قافلے میں, لیکن اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا, رشتہ داروں سے ملنے بھی چلا گیا, دعوت کھانے چلا گیا یا سمندر دیکھنے چلا گیا, تو پھر وہ قافلے میں نہیں ہے. وہ کسی کو جا کے بولنا بھی نہیں میں قافلے میں گیا تھا, میں گھومنے پھرنے گیا تھا اور فیضان مدینہ بھی ہو آیا ہوں. بھائی یہ سچی سچی بات کرنا, جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو مہربانی کر کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو یہاں آئے ہیں تو یہیں رہے، ادھر ادھر نہ جائے پلیز، اور جو جاتا ہے اس پر بھی انفرادی کوشش کریں گے، ہم لوگ آئے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو اب علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے تو ہم یہی حاصل کریں، ادھر ادھر کیا جائیں، وہ ہاتھی والا نکالو نا، ہاتھی والی حکایت ہے نا، جو یحیٰ بن یحیٰ والی تمہارے یہ آنا چاہیے نا، شکایت جی مجھے نہیں رہا ہے، سمجھی ہے نا، سمجھا جی، نہیں سمجھے، وہ تلاش کر رہی ہے لگے تھا، ایک حکایت بہت پیاری ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا ہے نا واقعہ، امام مالک، چلیے میں سنا دیتا ہوں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا درس ہو رہا تھا، تو طلبہ جمع تھے، اتنے میں سارے طلبہ اٹھ اٹھ کے بھاگے، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا کے گھر، ایک طالب علم وہ بیٹھا رہا، وہ اندلس سے آیا تھا، اندلس ایک ملک کا نام ہے، پڑھنے کے لیے آیا تھا وہ طالب علم، تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ سب ہاتھی دیکھنے گئے، تم بھی جاؤ، تمہارے اندلس میں تو ہاتھی ہوتا بھی نہیں ہے، تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں اندلس سے سفر کر کے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، ہاں جن کو ہاتھی دیکھ لیا تھا وہ دیکھ رہے ہوں گے، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، پھر یہ سعادت مند طالب علم جو ہاتھی دیکھنے کے لیے بھی نہیں اٹھے، حالانکہ انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوا، اندلس میں ان کے ملک میں ہاتھی ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑے امام بنے، یحییٰ بن یحییٰ سمہودی، یحییٰ بن یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، یہ ان کے مطلب علماء جانتے ہیں ان کو، عوام کو نہیں پتا اتنی، لیکن بہت بڑے مطلب محدث گزرے پائے گئے، تو اس لیے وہ بزرگوں کے واقعات میں حکایت میں ہمارے لیے درس ہوتا ہے، انہی کی جو روایت ہے نا، موتا امام مالک جو پڑھائی جاتی ہے وہ انہی کی روایت سے، انہی کی جو بیان کردہ حدیث ہے امام مالک سے ہیں، وہ پڑھائی جاتی ہے، بھیا ایسے تھے نا، کہیں جاتے ہی نہیں تھے، اب یہ سمندر خان اور جھاڑ خان اور پیڑ خان جمع ہو گئے، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، نہ ہاتھی دیکھنے جانا ہے نہ کھوتا دیکھنے جانا ہے، اتنے ہی پڑھا رہنا ہے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، میلادی کسوٹی، جی حاجی امین بابا سردار آباد، شاہد بھائی آپ کے پاس مائک وغیرہ نہیں ہوتا کوئی ایسا نظام کیا آپ ہم سے ڈائریکٹ ہو سکیں، آج بابا آج خصوصی اسلامی بھائیوں نے بھی، ان کے پاس تو بےچاروں کے پاس نئے جھنڈے بھی پورے نہیں ہیں، پرانے پرانے جھنڈے لے کے بیٹھے ہوئے، آگے آگے پہلی سب میں بیٹھے ہوئے، ہم مکس ہیں ماشاء اللہ، پیچھے سب پرانے جھنڈے کی عادت نے پکڑے ہوئے ہیں، تبرکن کچھ ہیں آگے آگے زیادہ ہوئے ہیں پرانے، نہیں پرانے بھی چلیں گے انشاءاللہ، گوشت پاک کریں گے، جشن ولادت میں خصوصیت کا یہ ہو نا، یہ پہچان اب دعوت اسلامی کی انشاءاللہ یہ بنتے جائیں گے انشاءاللہ، پاپا آج ہمارے جو خصوصی اسلامی بھائی کی خصوصی شرکت ہے، تو ان کی ایک خواہش تھی کہ میلادی کسوٹی ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کریں، یہ بیچارے کہاں سے جواب دیں گے یار، نہیں پاپا یہ کچھ چلو دیں بھلے، اگر اس سے پہلے ہم ایک سوال آپ سے کر لیں، بلوچستان کے اسلامی بھائی اپنی زبان میں کرنا چاہ رہے ہیں، اتنی دیر میں جمع ہو جائیں گے، میں ایسا کرتا ہوں انشاءاللہ میلادی کسوٹی کو تھوڑا مؤخر کر دیتا ہوں، ابھی حاضر ہو جاتا ہوں واپس، لبیک انشاءاللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب، وہاں کیا جود و کرم ہے شیخ بطحاتے. آپ کو آقا کے جود و کرم کی رحمت و شفقت کی بہت پیاری روایت سنانے جا رہا ہوں, لیکن پہلے جم جم کر یہ کلام پڑھو. وہاں کیا جو تو کرم ہے شہر بطحا تیرا, وہاں کیا جو تو کرم ہے شہر بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور ایک شعر وہ پڑھ لیں, کون دیتا ابنی عمر رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں, بڑی پیاری ایمان افروز, سبق قاموس, جود و کرم, شفقت و رحمت, مدینہ مدینہ. تو دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کی پیاری جھلک. ایک روز نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کپڑے والے کے تشریف لائے اور اسے چار درہم کی قمیص, کرتا قمیص خرید فرمایا اور پہن کر باہر تشریف لائے. ایک انصاری صحابی نے عرض کی, ایک انصاری نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے عطا فرما دیجئے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلا تعمل وہ اس انصاری کو عطا فرما دیا, یعنی فوراً عطا کر دیا. پھر دکان پر تشریف لائے, اپنے لیے چار درہم کی ایک اور خرید لی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے, اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 درہم تھے, 8 درہم خرچ ہو گئے, باقی رہ گئے 2. اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک لونڈی راستے میں کھڑی رو رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ارشاد فرمایا, کیوں رو رہی ہو؟ اس سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گھر والوں نے مجھے 2 درہم دیے تھے تاکہ ان کا آٹا خرید کر لاؤں, وہ مجھ سے گم ہو گئے. آئے آئے, اب میں رو رہی ہوں کہ گھر والے جو مجھے ڈانٹیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جو 2 درہم باقی تھے نا, وہ آپ نے اسے عطا فرما دیا. پھر کچھ وقفے کے بعد دیکھا تو وہ دوبارہ رو رہی تھی. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا, اب کیوں رو رہی ہو؟ 2 درہم تو آپ کو دے دیے. عرض کرنے لگی, میں ڈر رہی ہوں کہ میرے مالک مجھے مارے نہیں. پیارے پیارے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اس کے سفارشی بن کر اس کے ہمراہ تشریف لے گئے. کمال دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب ان کے گھر پہنچے تو حسب معمول اہل خانہ کو سلام ارشاد فرمایا. اندر والوں نے آواز پہچان لی, خاموش رہے, پھر سلام, پھر خاموش رہے, پھر سلام. آخری سلام میں اہل خانہ نے گھر کا دروازہ کھول لیا اور جو سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ دریافت کی گئی تو بتایا کہ ہم چاہتے تھے کہ آقا کی بارگاہ سے بار بار سلامتی کی دعا ملتی رہے. انہوں نے عرض کی, آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے کیسے قدر منجا فرمایا؟ ارشاد فرمایا یہ بچی ڈر رہی تھی تم اسے مارو گے, اس کی سفارش کے لیے میں اس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں, اس کے ساتھ آیا ہوں. اس بچی کے مالک نے عرض کی کہ حضور کہ اس کے ہمراہ تشریف لانے کے باعث ہم اس لونڈی کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جنتی خوشخبری عطا فرما دی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی نے اس 10 درہموں میں بڑی برکت عطا فرمائی, اپنے نبی کو بھی اس سے قمیض عطا فرمائی, ایک انصاری کو بھی اور ایک لونڈی کو بھی اس 10 درہموں کے اندر اندر آزادی نصیب ہو گئی. میں اللہ تعالی کی حمد کرتا ہوں جس نے اپنی قدرت سے ہمیں یہ رزق عطا فرمایا. اب غور طلب بات ہے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عاشقان میلاد, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک تو جود و کرم, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا, دریا دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کے در پر کوئی سوال ہو جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, لا نہیں ہے وہ, لا والا بھی ایک شعر ہے نا, لا عرش جن کو جو ملا سے ملا, بٹتی ہے نعمت رسول اللہ, سنو گے لا زبان کریم سے نوری, سنو گے لا زبان کریم سے نوری, یہ پیز و جود کے دریا بہانے آئے ہیں, یہ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے بابا مرحبا تاتا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا. یوں تو جود و کرم کے ایک سے ایک واقعات ہیں, ایک سے ایک واقعات. ایک واقعہ واقعی بہت وہ حیران کن واقعہ محسوس ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب خوب مال تقسیم فرما دیا نا, اتنے میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرتے آقا میں, فرمایا کہ وہ جو کچھ تھا سب تو بانٹ دیا لیکن لا نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو, جو تمہاری ضرورت ہے نا وہ چیز لے لو, اس کی قیمت ہم ادا کر دیں گے. اور کیجیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جود و کرم, جود و سخا کس قدر اعلی اعلی اور اعلی تھا. اے کاش اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اہم ترین لمحات کے صدقہ ہمیں بھی جود و سخا کی نعمت, سخاوت کی نعمت ہی نصیب ہو جائے, کہ ہم اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والے بنے, جیب میں سے کچھ نکالنے والے بنے. یقین مانیے بڑا برا حال ہے, دنیا بھر میں برا حال ہے. دیں گے بھی تو چاہیں گے یہ کہ سب کو پتہ چلے کہ میں نے دیا ہے. ایک تو دینے والے کتنے, ایک تعداد ہے جو نہیں دیتی, کہتی ہے کہ جناب ہمارا اپنا پورا نہیں ہوتا. تب وہ کون بولتا ہے کہ جیب بھر کے دو دو, یعنی پورا جیب خالی کر کے دے دو. ایک آدھ روپیہ دے دو یار, دو روپے دے دو, دس روپے دے دو, بیس روپے دے دو, بارہ روپے دے دو, اللہ کی راہ میں کچھ تو دو. دو پانچ دس بارہ روپے تو عموماً یہ اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی, لیکن آپ غور کیجئے کتنا عرصہ ہوا کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کیے, سخاوت کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا. نہیں کرتے ہم لوگ, ہمارے وہ طبیعت نہیں ہے, دلوں میں سخاوت, وہ سخی دل نہیں ہے ہمارا, ہاتھ کھینچا ہوا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بانٹنے والا بھی ہمارا دل بنے. جو بانٹتے ہیں وہ بھی پھر کیا, وہ بانٹتے بھی ہیں تو ڈانٹتے بھی ہیں, وہ پھر عجیب و غریب ان کا نظام ہوتا ہے. اگر دینا ہے تو دل سے دیں اور پھر ایزا نہ دیں, تکلیف نہ دیں, تانا نہ دیں, طنز نہ کریں, بیٹھ کر سب اپنے احسانات گنتی نہ کروائیں, اپنے صدقات باطل نہ کرو, احسان جتا کرو ایزا دے کر, کبھی بھی نہیں. اگر کیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے کیا ہے. جو بھی کرتا ہے, مسجد کے لیے کرتا ہے, مدرسے کے لیے کرتا ہے, لنگر رضویہ کے لیے کرتا ہے, لنگر رسائل کے لیے کرتا ہے, نیکی کے کام ہے, جو بھی کرتا ہے, جو بھی خرچ کرتا ہے, اللہ نے دیا تو خرچ کیا نا آپ نے. مال کس کا تھا؟ اللہ کا. توفیق کس نے دی؟ اللہ نے. ثواب کون دے گا؟ اللہ. اپنا کیا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے بعد ہی بندہ ہے کہ اتراتا ہے, تکبر کرتا ہے, ریاکاری کرتا ہے. ایسا نہ کرے, دیں. ہم سب کو دینا چاہیے, چاہے وہ بلوچستان کا ہو, بابل اسلام کا ہو, پاکستان کے کسی بھی صوبے کا ہے, دنیا کے کسی بھی ملک کا ہے, بنگلہ دیش کا ہے, ہند کا ہے, یو کے کا ہے, یورپ کا ہے, امریکہ کا ہے, کسی بھی ملک کا ہے, غریب ہے, امیر ہے, کتا کو تو دینا چاہیے, کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے ہر ایک کو, اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو. اللہ ہمیں سخاوت والا اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والا دل اور ہاتھ عطا فرما دے. یہ نیت کریں میٹھے اسلامی بھائیوں, نیت کریں. کم از کم کچھ نہیں تو بارہ روپے تو ان دنوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی نیت کر لیں. بارہ روپے نکلے گا جیب سے, کچھ تو نکلے یار. ایک سو بارہ روپے, بارہ سو روپے, بارہ ہزار روپے, ایک لاکھ بارہ ہزار روپے, بارہ لاکھ روپے, بارہ کروڑ روپے, جس کو اللہ نے دیا دے گا تو کیا کمال کرے گا. سیدھی سی بات یہ ہے, اللہ فرماتا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. ہم جب پیدا ہوئے تھے تو بدن میں کپڑا بھی نہیں تھا، پیٹ میں روٹی نہیں تھی، بدن میں کپڑا نہیں تھا. اللہ نے ہمیں لباس بھی عطا فرمایا، غذا بھی عطا فرمائی. جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ہمارے لیے غذا کا کپڑے کا انتظام ہوتا گیا، ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا گیا، لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالا گیا، ہمیں عقل و شعور عطا کیا گیا، ہمیں رزق عطا کیا گیا، ہمیں مال و اسباب عطا کیے گئے. تو کیا ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے؟ کچھ نہ کچھ خرچ کریں. رسالہ مقتط المدینہ سے رسالہ لے کر تقسیم کر دیں، یہ تو بہت بڑا ثواب جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ آپ کا یہ رسالہ کسی کے ہاتھ میں آئے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی دیں. قرآن پاک مسجد میں رکھ دیا، ایک بات کر رہا ہوں، تو جب تک پڑھا جاتا رہے گا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. مگر نبوت و نمائش کے لیے نہیں، سجاوٹ کریں، چراغا کریں، جھنڈے لگائیں، نیاز کریں، نیاز کھلائیں، سب شریعت کے دائرے میں رہ کر پاک مال سے کریں. مگر پلیز ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، اترائیں نہیں، تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، جتانا بند کر دیں، احسان جتانا بند کر دیں. میں ڈرتا رہے یار، کرے بھی خرچ، دل کھول کر خرچ کرے پھر بھی ڈرتا رہے کہ یار اللہ قبول کر لے، بس اللہ قبول، اللہ قبول کر لے، یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. ورنہ ہمارا دینا کیسا؟ پاک لوگ پاک مال سے دے کر روتے، ہم جیسے لوگ ہم جیسوں کا مال کیسا؟ اگر وہ بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ قبول فرما لے تو یہ اللہ کی بے نیازی ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اسے قبول فرما لیا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، نہ جتائے نہیں، بولا مت کریں یار، چندہ مانگو کسی سے، ارے آپ کو آپ لیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی لیٹ ہو گئے چلے جاتے ہیں، نہیں میں 10,000 اس کو دے دیے، 20,000 اس کو دے دیے، 50,000 اس کو دے دیا، آپ لیٹ ہو گئے. یار اب یہ ڈیٹیل دینے کی آپ کو ہم کو کیا ضرورت تھی کہ میں نے 10,000-20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ ادھر ادھر دے دیے؟ نہ بولتے اب ہم لوگوں کو تو بھی چل جاتا، واللہ علم آپ کی نیت کیا تھی، لیکن ریاکاری صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر رکھے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جود و کرم مدینہ مدینہ، جس کی آپ نے بھی ایک جھلک دیکھی، پھر امت پر شفقت و رحمت. ایک لونڈی جو غلام، جیسے کہ مرد غلام ہوتے تھے، تو اس کو مطلب کہ اس پر اتنی شفقت و رحمت کہ اس کو اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ میں گھر چلی جاؤں گی تو میرا مالک مجھے ڈانٹیں گے، ہے کوئی مجھے لائی تو صحیح دنیا کا بڑا آدمی. اب عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، یہ جو بڑے لوگ کہلاتے ہیں، بڑے لوگ کہلاتے ہیں جن کا نام ہے، خواہ منصب کے نام پر ہو، علم کے نام پر ہو، شہرت کے نام پر ہو، دولت کے نام پر ہو، اقتدار کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر ہو، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کو لوگ مانتے ہیں، آپ کو لوگ جانتے ہیں، آپ کی لوگ عزت کرتے ہیں، کیا کوئی یوں ہاتھ پکڑ کر کسی پر ایسے رحمت و شفقت کرے یار؟ نہ، ہمارے اندر ایسا ظرف ہی نہیں ہے، ہمارا ایسا جذبہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم سے تو لوگ ٹائم مانگتے ہیں، ہم ٹائم نہیں دے سکتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو روتا ہوا دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی آقا دو درہم کھو گئے، ڈر لگتا ہے کہ مالی ڈانٹے نہیں، اپنے دو درہم جو دو درہم بچے ہوئے تھے، دو درہم نکال کر اس کو عطا فرما دیا، ختم. کیا کمال کی سیرت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں عمل نصیب ہو، ہمارا ایسا کردار بنے، پھر ملازہ فرماتے رو رہی ہے. رونے کا سبب کیا؟ ڈر لگ رہا ہے. لے گئے اس کو مالک کے گھر پر، دروازہ بجا، یعنی آقا غلام کے گھر پر تشریف لے گئے ایک غلام کی سفارش کرنے کے لیے. خدا کی قسم دنیا بھر کے بڑے لوگوں کے لیے میرے آقا کا یہ ایک عمل، ایک رول ماڈل ہے. ایک کاش ہمیں عمل کا جذبہ آج ہی ملے، انکساری ملے، تواضع ملے ایسی. یہ بڑا پن جو ہے نا ہمارے اندر ایک جیسے کہ مطلب لکڑا ڈنڈا پھنسا ہوا ہے جو ہم کو جھکنے نہیں دیتا. اتنی خوبصورت ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، عاجزی، تواضع، انکساری. ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جا رہے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں ملے، جو سواری تھی نا اس کی پیٹھ ننگی تھی. یہ بھی عاجزی اور تواضع کی بات تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی سواری پر سوار تھے جس کی پیٹھ ننگی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملاحظہ فرمایا. ارشاد فرمایا ابو ہریرہ بیٹھو. اب جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھنے لگے نا تو بیٹھے گئے کہ سرکار کو یوں پکڑا نا, جیسے بیٹھنے لگے چرنے لگے نا تو نیچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ دونوں نیچے تشریف لے آئے. اب یہ کیسا اب منظر کو تصور میں لائیے, کیسا منظر ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو ہریرہ آپ بیٹھو, اب بیٹھو. سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما, جیسے بیٹھے لگے پھر وہ سلیپ ہو جاتے ہیں, پھر نیچے تشریف لے آئے. رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو ہریرہ آپ بیٹھو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آقا میں تیسری بار نیچے لانے کا سبب نہیں بن سکتا. یہ بھی جو ہے نا انداز, یہ جو انداز تھا, ایک تو یہ واقعہ ہو گیا لیکن یہ جو انداز تھا نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا, بات چیت, بیٹھنا, یہ خوش طبعی, یہ مسکرانا, یہ بھی کمال کی چیز ہوتی ہے. مانا بڑا ہم جیسے بڑے لوگ کالف کرا دے کسی کو, کوئی دھکا لگ جائے ہوئے بدتمیز. ہمارے تو ارد گرد چار آدمی سے چل رہے ہوتے کہ ہم کو کچھ ہونا نہیں چاہیے. ایک سیکیورٹی, ایک حفاظتی امور, جو بھی اس طرح کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں ان کا ایک یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جس کی سیکیورٹی ہے, جس کا مطلب کہ حفاظتی امور, یا جس کا کوئی ایسا بھی ہوگا تو اس کو غرور و تکبر تھوڑی ہو جائے گا. وہ ایک جان بچانے کا عملہ, ایک جان بچانے کا معاملہ الگ ہے. لیکن جان بچانے کے معاملے میں بندہ متکبر تھوڑی ہو جائے گا, میرے ساتھ چار آدمی چل رہے ہیں میں بس سیکیورٹی چل رہی ہے نا. عاجزی, انکساری اور توازو یہ ہونی چاہیے انسان کے اندر. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں عاجزی, انکساری اور توازو کا درس ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح شفقت اور رحمت کا انداز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ رہا, ایک کاش کہ ہمیں اس کا صدقہ نصیب ہو جائے اور ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امت کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتاؤ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میلادی کسوٹی, پہلے خصوصیوں کا ایک سوال. پاپا ایک ہمارے بلوچستان کے اسلام پہ سوال عرض کریں گے, اس کے بعد یہ جمع ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کناپین عبدالصمد اتاریے ای بلوچستان کوئٹہ نابارکات حاضر مسنور. پیارے باپا جان کنا سوال داد اراٹھی میلاد شریف نامد آمد شروع مرے تو اسلامی بھائی پوچھ کو جنڈا لے رہے دات اراتے اتنا خالی رہا ہراٹے میلا شریف گزریں گے ختم مارے تو دات کشرہ ڈکی رہتا ہراٹے میں اگلے لوگ پوچھ کو میلاد شریف شروع مارے دات کشرہ سے لے رہے داتا دیتی نالی تھی شارہ داوڑ ہمارے براہ کرم جواب فرمائے پھر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان احسان علی عطاری کوئٹہ سے, بلوچستان کوئٹہ سے, ان اسلامی بھائی کا آپ کی بارگاہ عالی میں سوال یہ تھا کہ جب میلاد شریف تشریف لے آتا ہے تو اسلامی بھائی نئے نئے جھنڈے لیتے ہیں, جب میلاد شریف واپس تشریف لے جاتا ہے تو وہی جھنڈے اتار کر رکھتے ہیں, جب دوبارہ میلاد شریف تشریف لے آتا ہے تو وہی جھنڈے اسلامی بھائی دھوتے ہیں, جب دھوتے ہیں تو وہ پانی جو نالی میں گراتے ہیں, یہ پانی نالی میں گرانا کیسا؟ جواب ارشاد ہمیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے سوال ادب والا ہے, محبت والا ہے, عشق والا ہے. اصل وہ جھنڈا دھونے کی ضرورت بھی نہیں آتی اتنی, جہاں مٹی زیادہ اڑتی ہو اور وہ روڈ پہ پول پہ لگے ہوئے ہوں, دھوئے وغیرہ گاڑیوں کے لگتے ہوں, وہاں ہو سکتا ہے دھونے کی ضرورت پیش آئے, ورنہ ہر حال میں دھونے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اب دھونے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی ادب کرتا ہے اور اس کا پانی سمجھ میں آتا ہے, مطلب جتنا ادب با ادب با نصیب, اگر آپ کے یہاں نہر ہے جیسے جنہیں جہاں جانا آسان ہو, نہر ہو, دریا ہو, سمندر ہو, تو وہاں اگر ممکن ہو جیسے دھونا تو آدمی وہاں دھوائے اور وہیں اس کا پانی تشریف لے جائے. امامے کا کیا کریں گے, امامہ بھی دھلتا ہے, سربند بھی دھلتا ہے, پھر داڑھی بھی دھلتی ہے, کریں کیا یار. وارا لے کے جتنا ہو سکے بندہ ادب کرے, جس جس معاملے میں ادب کر سکتا کرے, داڑھی میں نہیں کر سکتا. وضو کریں گے مسجد کے وضو خانے پر بھی اگر کریں گے تو پانی تو جہاں بھی جائے گا سب سمجھ سکتے کہاں جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں ادب نصیب کرے. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ اپنا امامہ شریف یا پرچم شریف جا کر نہر پہ دھوتا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے, کہ مذاق اڑائیں گے دل دکھے گا, گناہ ہوگا. ٹھیک ہے, جو اس کے بس میں ہے وہ کرے. اب جیسے کہ ہم مدینے کی, یہ مدینے کا مثال کے طور پہ پین آیا تو ہم چومیں گے اس کو, کھجور آئی مدینے کی اس کو چومیں گے, تبرکن کھائیں گے, اس کا ادب کریں گے, اس کے اندر کا ٹیا بھی پھینکنے سے ہم ڈریں گے نہیں, یہ مدینے کی کھجور ہے نا, کریں گے نا ادب. اچھا, اب جو مدینے سے ہو کر آ گیا اس کا پورا بدن مدینے کا ہو گیا, بدن پر ہوا لگی مدینے کی, اب یہ کیا کرے گا, یہ نہائے گا تو اس کی پانی کہاں جائے گا. اب یہاں سمجھانا یہی ہے کہ یہاں اس کے بس کا روگ نہیں ہے, اس کے بس میں نہیں ہے کہ یہ اپنے بدن کا پانی کہاں ڈالے, پسینہ گرا کہاں ڈالے, کیا کرے بندہ پورا بدن, تو پھر استنجا خانے میں جائے کہ نہ جائے. اب مدینے کا کوئی تبرک ہے اس کے بعد تو باہر رکھ دے گا کہ نہیں مدینے کا ہے, پورا مدینے کا بدن ہے اس کا کیا. تو جس نے باہر اپنی مدینے کی چیز رکھی اس کو ادب کے لحاظ سے اس بالکل ثواب ملے گا اس کو, کہ یہ اس کی رینج میں, اس کے دائرے میں کام یہ کر سکتا ہے, جتنا کر سکتا ہے وہ کرے تو یہ اس کو ثواب ملے گا اگر احترامن باہر رکھ دے گا مدینے کی چیز. بدن یہ باہر رکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے نا, تو یہ اس میں لاچار ہے. بعض چیزوں کا تعلق عرف سے ہوتا ہے, ادب کا تعلق عرف سے ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر پورے کا پورا بدن مدینے میں چلا گیا تو سب ماشاء اللہ ہے نا, سعادت, اس کو بے حد بھی نہیں بلکہ ادب کی معراج بولتے ہیں. اور یہی مدینے کی تصویر ہے, کیا کوئی سوچ سکتا ہے میں اس پہ پاؤں رکھوں؟ ارے بھائی, کوئی بولے پورا بدن تمہارا مدینے میں چلا گیا تو تم ماں عاشق رسول, اور اب یہ مدینے کی تصویر ہے, نہیں میں اس پہ پاؤں رکھوں گا تو بے حد بھی ہو جائے گی, ہے نا سوچنے والی بات. تو واقعی پورا بدن مدینے میں چلا گیا تو یہ عشق ہے, یہ ادب ہے, جیسی نیت ویسی مراد. ٹھیک ہے نا, تو ہم تو سعادت سمجھتے ہیں مدینہ شریف میں حاضری دینا, اور مدینے کی تصویر پر اگر قدم رکھا تو یہ بے ادبی ہے. کہ عرف اسی پر ہے, کوئی بھی اس کو ایک جس نے زندگی میں کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی نا, وہ بھی اگر جذباتی ہوا تو مارا مار کر گستاخ, مدینے کی تصویر پر تم نے پاؤں رکھ دیا, یہ ادب ہے, یہ کرے گا تو بے ادبی ہے, 100% بے ادبی ہے. تو اس لیے جو اپنے بس میں ہو, جتنا بس میں, جیسے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں پیشاب نہیں کرتے تھے, استنجا نہیں فرماتے تھے, ان کے بس میں تھا, یہ بچتے تھے وہاں. لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم مدینہ شریف جائیں تو بار بار ہم باہر نہیں جا سکتے. تو اس نے وہاں یہ کیا, استنجا وغیرہ گناہگار وہ بھی نہیں ہے, بے ادب بھی نہیں کہیں گے اس کو, سب کے بس کا روگ ہی نہیں ہے, سب کر ہی نہیں سکتے اس پر عمل. یہ بہت بڑا مطلب ہے کہ وہ عشق کا درجہ تھا امام مالک کا, سواری پر بھی نہیں بیٹھتے تھے مدینے میں, جہاں سرکار کے نقشے قدم ہے وہاں میں گھوڑے پہ چڑھ کے چلوں, نہیں, عاجزی. تو یہ ان کا اپنا ایک عشق تھا. لیکن جو سوار ہوتا ہے وہاں تو اس میں بھی کوئی بے ادب اس کو بھی نہیں کہیں گے, بندہ صحابہ کرام کا کیا ہوگا, وہ تو مدینہ شریف میں سواری فرماتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت ہمارے وہ اسلامی بھائی جو سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے وہ بھی حاضر ہوئے ہیں, اور آج امیر علیہ سنت کے ساتھ میلادی کسوٹی میں یہ اسلامی بھائی شامل ہوں گے. سبحان اللہ. تو ان کو بتا دیا گیا ہے کہ 11 سوالات ہیں اور ہر سوال کا جواب جو ہے وہ ان کو 25 سیکنڈ میں دینا ہے, اور 12ویں میں جو ہے وہ ان کو وہ شے بتانی ہے. اچھا باپا, یہ جو ابھی نظر آ رہے ہیں اسکرین پر سفید ٹوپی میں, یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو دیکھ بھی نہیں سکتے, یعنی نہ سن سکتے نہ بول سکتے نہ دیکھ سکتے. تو یہ اسلامی بھائی جو ہے یہ ان کو ہاتھوں کے ذریعے جو ہے یہ سمجھا رہے ہیں, اور یہ اللہ کی رحمت ہے, دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ یہ کلین شیو آئے تھے اور آج الحمدللہ انہوں نے چہرے پہ داڑھی سجا لی ہے ماشاءاللہ. اب جو ان کو ٹریننگ ان کی کیا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کچھ کریں گے, نہیں وہ سجا نہیں لیں گے. یہ بھی سن رہے ہوں گے آپ کی. اچھا یہ نارمل ہے, یہ بھی ڈیف ہے پاپا, یہ ڈیف ہے, ان کو جو اشارہ کر رہا ہے نا وہ آپ کی بات سن کر اشارہ کر رہا ہے. آئیے ان شاء اللہ سمجھتے ہیں. گہرا سو بہرا سو گہرا یہ وقت محاورہ ہے لغت کا کہ یہ بہت گہرے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ان کی عقل سلامت ہوتی ہے. بابا یہ سوال پھر شروع کریں آپ. لبیک کون کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران ہے, میرا آپ سے سوال ہے کیا وہ انسان ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کامران ہے, میرا سوال ہے کیا اس چیز کا تعلق جشن ولادت سے ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ترجمان سے میں یہ پوچھوں اپنی معلومات کی نیت کر کے, کیا یہ ایسا اشارہ کرتے ہیں کہ جس کے معنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوتا ہے؟ اس کا صرف سلام یعنی کہ کرتے ہیں السلام, یہ صرف سلام کا کرتے ہیں, رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا اشارہ نہیں ہوتا, یہ اپنی اضافت ہے. جی ورحمت اللہ وبرکاتہ کا ثواب یہ کیسے کمائیں, تربیت میں شامل کیا جائے اس کو انشاءاللہ. کیا اشارہ بنائے گا باپا آپ, اگر کچھ ایک اشارہ فرما دیں آپ. میں تو متظاہر اس میں ماہر ہوں نہیں, ابھی بیٹھے بیٹھے کچھ ہو نہیں سکتا. باپا یہ سلام کے ساتھ جو رحمت اللہ کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں. اچھا اگر ہم اس طرح کر کے اس طرح کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا اشارہ ہو جائے. اچھا یہ اشارہ اس طرح, یہ رحمت کا اشارہ. اچھا ماتھے کے اوپر اس طرح سلام کر کے, یہ کسی کی مشابہت تو نہیں نا, یہود کی تو یہ ہے, نصارہ کی ہے, یا دونوں میں سے کسی کا ہتھیلی سے سلام کسی کا انگلی سے سلام, یہود و نصارہ کے طریقے, اور بازوں کا یوں سلام کر سر جھکائیں گے, سامنے سے وہ سر جھکائے گا. تو ہم مسلمان ہیں, ہمارا تو الفاظ ہے لیکن یہ تو بیچارے مجبور ہیں, تو ان کو اشارہ وہ سکھایا جائے جو کسی کی مشابہت نہ ہو غیر مسلم کی. تو اب یوں اشارہ پتہ نہیں, اشارہ نہیں ہے, یوں ہے یہ اس طرح آداب. اب اگر یہ کہ بہار وہ اعلی حضرت کا ہے فتویٰ پڑھا ہم نے کہ اگر زبان سے الفاظ بولے نا سلام کے تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے, صرف ہاتھ اٹھا کر سلام نہیں ہے, لیکن ان کے لیے بھی تصور میں ان کو سلام کے الفاظ تو دہرانے ہوں گے نا تصور میں اپنے، یہ کچھ سلام بھی بول بھی سکتے تھوڑا تھوڑا ساتھ اگر آپ اپنی لینگویج میں وہ سلام کریں، مطلب خالی مطلب یوں کرنا تو یہ تو نہیں کافی ہوگا نا، سلام کا تصور ان کا تصور میں، جیسے تلاوت ہے اور ذکر و اذکار ہے، تو یہ سلام اللہ کا نام ہے، تو یہ بھی مطلب یہاں اگرچہ یہاں اللہ کا نام لینا مراد نہیں ہے، یہاں سلامتی کی دعا دینا مراد ہے جو اسلام نے ہم کو آداب سکھائے، تو اس میں ان کو یہ ٹریننگ دیجیے کہ صرف ہاتھ اٹھانے پر یہ اکتفا نہ کریں، اپنے تصور میں یہ سلام کو لے آئیں، جس طرح تلاوت میں نمازوں میں یہ لے آتے ہیں الفاظ، دعاؤں میں درود پاک میں، خالی اشارے سے گزارا نہیں ہوگا، سب یہ ذکر و اذکار تصور میں ان کو لانے پڑیں گے، سمجھ میں یہی آتا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے ممکن ہے، جتنا ممکن ہے ان کو کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں ورحمۃ اللہ کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی ہے لیکن وہ حلق سے نہیں نکل رہا، تو بھلا حلق سے نہ نکلے، زبان سے ہی جو بھی ان سے جتنا ہو، منہ ہلائے زبان ہلائے، ویسے تو سارا دن چیختے رہتے ہوتے ہیں اس طرح کے بعض، بلکہ اکثر، لیکن یہ اتنے شارپ ہوتے ہیں، صرف ایک بار ان کو کہا ہے میں نے، صرف ایک بار، یہ جب وہ اشاروں کے ساتھ آیا آیا کر رہے تھے نا، تو میں نے کہا آیا آیا کہ حاجت تو نہیں ہے، اشارے کافی ہیں، کہ قفل مدینہ تمہارا ہی ہے کہ تم بولو آواز نہ آئے، اس کے بعد سے آواز ہی نہیں آتی ان لوگوں کی، اس سے شارپ ہے. اور یہ جو زبان والے جو ہیں نا، یہ قفل مدینہ کی کوئی لینگویج سمجھتے نہیں، یہ بڑبڑ بڑبڑ ان کی جاری ہی رہتی ہے، میں تکی ورت یہ آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، میں اتنا متاثر ہوں ان سے کہ ایک بار یہ بھی کہیں مطلب رمضان حال میں کھانے پر یہ تک ترکیب دی اور یہ کر رہے تھے، میں نے کیا کر رہے ہیں، اس کی حاجت تو نہیں ہے، اس پر بس یہ سمجھ گئے کہ جب اشارہ کر رہے ہیں کافی ہے، جب ان کی اے کوئی سمجھتا ہی نہیں تو کیا کو کرتے ہیں آوازیں نکالتے ہیں. الحمدللہ پرسوں یوم قفل مدینہ ہے، سب یار ان سے درس لیں یار، یہ اتنے ماشاء اللہ اللہ کے اتنے دکھے ہوئے، یہ دبا کچلا طبقہ ہے، میں تو یہ مطلب بس بولتے بولتے رہ گیا ہمیں، میں نے کہا ان میں جو کامیاب ہو جائے نا جواب دے دے میرا، کاش کوئی عاشق رسول بولے گا اس کو میں مدینہ بھیج دوں گا. اللہ نہیں یقین مانے، یہ وہ طبقہ ہے جس سے لوگ نفرت کرتے، یہ بہت دبا ہوا کچلا ہوا مظلوم طبقہ ہے، ان سے لوگوں کی مطلب ہمدردیاں نہیں ہوتی اتنی، گھر میں بھی گھر والے بھی ان سے بیزار، یہ ہوتے بھی اکثر شرارتی ہوتے ہیں، ابھی مدنی ماحول کی برکتیں ان کو ملتی ہیں تو ان کے والدین خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، تاثرات بھی چلتے ہیں. ایک بار تو ایک باپ نے رو رو کر تاثرات دیے تھے کہ میرا بیٹا ایسا تھا، ایسا ہمارا ناک میں دم کیا ہوتا، تم لوگوں نے کیا کر دیا اس کو، ایک مفہوم بتا رہا ہوں، تو وہ کہ یہ بالکل صحیح ہو گیا ہے، ہمارا احترام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ستاتا نہیں ہے، سب سے پہلے بیٹھ جاتا ہے نماز کے لیے، اور ایسا تھا ویسا تھا کر کے. تو یوں دعوت اسلامی نے الحمدللہ ایک انقلاب برپا کیا ہے اس مخلوق میں بھی، تو ان کو پیار دیا جائے، ان سے محبت سے ملا جائے، بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کو بیچاروں کو لوگ مطلب حقیر جانتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے، بلکہ کسی کو اپنے سے بڑھیا جاننا، کسی مسلمان سے اپنے کو بڑھیا جاننا، اس کو گھٹیا جاننا، یہی تو تکبر ہے. کیا پتا یہ بخشے جائیں ہم دیکھتے رہ جائیں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، ہم بھی بخشے جائیں. تو دل بہت دکھاتے ہیں ان کا لوگ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی معاشرے میں جینے کے حقدار ہیں، اللہ نے سب پیدا کیا ان کو، ہنسنے والے کی زبان بند ہو جائے گی تو کیا کرے گا. باپا ایک اسلامی بھائی نے پیغام دے دیا ہے کہ جو بھی ان میں پاس ہوگا اس کو مدینے کی ٹکٹ میری طرف سے پیش کی جائے. حاجی گنگا بھرا دو یار بیچارے کو، ان کو کون حج پر بھیجے گا، کون مدینے بھیجے گا، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، عقل تو ہے اظہار نہیں، بےچارے کے لوگ مطلب ہے نا چوکے خریدار تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو کون پوچھے، ان بےچارے بس کوئی اٹریکشن تو ہوتا نہیں ہے. باپا انشاءاللہ سوجل یکم ربیع الثانی سے گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کا 12 روزہ تربیتی کورس ہوگا. سبحان اللہ. اس میں ان کو نماز وضو غسل وغیرہ کے حوالے سے ان کی تربیت ہوگی. نماز کے فرائض واجبات وغیرہ یہ ان کو اشاروں کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اسی طرح انہیں سنتیں اور آداب بھی سکھائے جائیں گے. ان کی اخلاق کی تربیت کے لیے بھی انشاءاللہ سوجل کوشش ہوگی. تو یہ جو ہے یکم ربیع الثانی سے زمزم نگر حیدرآباد فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں یہ 12 روزہ کورس ان کا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ کورس کا جدول باپا ان کے جو 27 مدنی انعامات ہیں ان کے مطابق بنائے تو 27 مدنی انعامات کے مطابق ان کا وقت بھی انشاءاللہ سوجل اس میں گزرے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے, حاضرین سے بھی عرض ہے کہ جو گونگے بہرے بہروں کو یہ جانتے ہیں تو کسی بھی ترکیب سے ان کو ترغیب دلا کر یہ 12 روزہ ان کو کورس کروائیں. انشاءاللہ سوجل اس کے بہت فوائد حاصل ہوں. انشاءاللہ جن کے گھروں میں اس طرح کے گونگے بہرے ڈیف ہیں نا تو یہ دعوت اسلامی میں ان کو دیں اور یہ 12 روزہ مدنی کورس ان کو کروائیں. اللہ کرے گا تو آپ عمر بھر ہمیں دعائیں دیں گے دعوت اسلامی والوں کو انشاءاللہ. ان کا رسالہ بھی دعوت اسلامی نے چھپا ہے جن میں گونگے بہروں کے سوال جواب کے ذریعے ان کے مسائل ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. سوال ایک اور سوال. وعلیکم السلام. ان کا نام محمد ذیشان ہے. ان کا سوال یہ ہے کیا وہ چیز فیضان مدینہ میں موجود ہے؟ لا انہیں عقل مند بہت ہوتے ہی ہیں, بہت عقل مند ہوتے ہیں ماشاء اللہ. یہ مدنی چینل دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے تو ان کو اشاروں سے سمجھاتے ہوں گے یہ پوچھ رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کیا اس چیز کا رنگ سبز ہے؟ لا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا نام رفیع اللہ ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کیا وہ چیز جشن ولادت میں اس چیز کا تعلق جشن ولادت سے ہے؟ لا السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ مکہ المکرمہ میں ہے چیز؟ لا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا سوال یہ ہے کیا اس چیز کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے؟ نعم. یا اللہ رسول کے ساتھ ہوا ہے. ارے ڈر نہیں رہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عابد باپو ہیں ماشاء اللہ خصوصی اسلامی بھائی ماشاء اللہ. ان کا سوال یہ ہے کیا اس چیز کا دوبارہ ان کا سوال یہ ہے کیا وہ چیز مدینۃ المنورہ میں ہے؟ لا ہے ہے ہے کر رہی ہے وہ چیز ہے انسان نہیں ہے تو اب وہ ابھی تک وہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے بچاروں کا. ہاں یہ مطلب جو نارمل ہے یہ بھی شاید نہیں پوچھ سکیں گے اس چیز تک. ابھی تک وہ ٹھان نہیں لی لوگوں نے. ایک جنس کی طرف اشارہ ہوا ہے میرے مطلب یعنی کہ وہ جانے کے اوقات میں اٹھنے کے اوقات میں یہ ایک میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. ایک کائنڈ جنس قسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ چیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استعمال میں رہی؟ نعم. آپ لوگ نہیں پوچھ سکتے گا یہ بڑھ رہے ہیں منزل کی طرف. ان کی قوم بیٹھی ہوئی ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو کون خوش نصیب مدینے کا سفر اختیار کرتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کیا وہ کوئی جانور ہے؟ نعم. پوچھے پوچھے آپ لوگ نہیں پوچھے. دیکھو یار یہ ہمارے عمومی اسلامی شاید نہ پوچھے یہ پوچھ گئے. اب تو پوچھ لے سکے اب تو دروازہ کھل گیا انہوں نے کھول دیا دروازہ. آج جو توجہ سے بیان سنا ہوگا وہ پہنچ جائے شاید مگر اب تو کیا اب تو بہت سارے پہنچ گئے ہوں گے شاید لیکن اب بھی بہت سارے نہیں پہنچے ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ایک اے نام آ کیا اس چیز کا نام الف سے آتا ہے؟ الف سے لا اللہ بیچارے ابو اتر گیا. وعلیکم السلام. ان کا سوال یہ ہے کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی اس پر سواری کی ہے؟ نعم. سوال شاید پورے ہو گئے. جی ہاں 11 اب صرف نام بتانا. صرف نام لینا ہے. اب یہ کہ مدینے کون جائے یعنی کہ پہلے جس نے ٹرننگ پوائنٹ لیا ہے زوردار ٹرننگ پوائنٹ یا ہو سکتا ہے کہ جو ترجمانی کر رہا ہے اس نے اشارہ دے دیا ان کو الفاظ میں اشارے میں. نہیں خالی نام لینا تو اتنا مشکل نہیں ہوتا جب پہنچ جائیں تو مدینے کون جائے بیچاروں کے دل ٹوٹ جائیں گے یار کہ واہ سارا ہم نے کیا اور اتنے خالی نام لیا تو بولا مدینے چلا گیا. یہ تو ذرا سوچنے والی بات ہے. ابھی ہیں اتنے سارے کہ یہ قرآن اندازی میں بھی راضی نہیں ہوں گے. پانچ ہیں. پانچ ہیں کل یہ جواب دینے جو ہے نا آٹھ جواب. کسی مدنی وہ فیس کے تحت جی یہ جو مجلس میلادی کسوٹی میں آٹھ اسلام بھائی ہیں, باقی تو کافی زیادہ ہیں. ہاں وہ تو ہیں جی, یہ اپنی مرضی سے آئے جواب دینے کے لیے. یہ مجلس نے ترکیب بنائی تھی غلامی کی. تو اگر ایسا کر لیں کہ ان کو راضی کر لیں کہ ہم یہ آٹھوں میں سے قرآن اندازی کر لیتے ہیں ایک کی, یہ میرا خیال ہے تاکہ کسی ایک کی دل شکنی بھی نہ ہو. ہاں راضی ہو گئے. جو روتا ہے اس کا انشاءاللہ کام ہوتا ہے. چل مدینہ جو اشارہ کر رہی ہے ماشاء اللہ. یہ عرض کر رہے ہیں کہ باپا آپ کے ساتھ چل مدینہ سعادت مل جائے. سبحان اللہ. مدینہ چل مدینہ کی بھیک مل جائے باپا, چل مدینہ کی بھیک مل چل مدینہ بھیک مل جائے, چل مدینہ بھیک مل جائے. یہ بننے کے تاراڑ اور اچھ شریف میں ہے کہ نہیں خصوصی استائی بھائی؟ آپ لوگ لائیں گے نہیں؟ یہ رہنے کے بھی جگہ ہی ہوں یار. بلا لو پھر مجھے اے شاہ پاپا. اب یہ نام لینا چاہ رہے ہیں پاپا؟ جی وہ نام لیں گے. وہ جنس نہیں, پروپر نام. نام کس کو پاپا؟ یہ اگر یہ ان کے علم میں ہو نام کس کو پتا ہے؟ یہ نام تو ہمارے ایک اہم شخصیت کا نام ہے یار, اس نام پر دو ہمیں تو پہنچنا چاہیے. بولا اب اللہ جانے انہوں نے سمجھا بھی ہے نہیں. جانور تو ادھر ہے بہت سارے, سواری کے لیے تو عام طور پہ گھوڑے کی طرف توجہ جاتی ہے. کیا تو جواب درست ہے یا فور سبحان اللہ. اب یہ کہ ہمارے رکنیشورا فضیل بھائی ان کے آٹھ نام یہیں ان کو دور بٹھا کر اور یہ پرچیاں بنا لیتے, پھر وقت مناسب ان کی قرآن دازی ہو جائے گی. تمام اسلامی یا فور سبحان اللہ. یافور کا واقعہ ایک مانے غنیمت میں تشریف لے آئے, میں نے اپنے ہم 60 آبا و اجداد ہمارے کسی کو نہیں بیٹھنے دیا, انہوں نے کسی سب نبیوں کی سواریوں میں چلتے رہے. میری خواہش تھی میں اپنے مالک کو قصدن دولتیاں جھاڑ کے بیٹھنے سے باز رکھتا رہا, میری پیٹھ کوری ہے. آپ باب الاسلام سکھر سے آئے ہوئے ایک اسلام بھائی سندھی میں سوال عرض کر, وہ حضرت یافور جو ہیں یہ ایک مطلب جس کو ہم, میں نے کہا نا کہ نہ سمندر دیکھنا ہے نہ خوتا دیکھنا ہے, تو میں نے کہا وہ ایک جنس میں نے اشارہ کیا تھا قسم, یہ کسوٹی میں یہ ہے میری. تو وہ یافور ایک مطلب خوتا گدا ڈونکی دراز گوش یہ اس کے مطلب نام ہے. تو یہ ایک جنگ میں غنیمت کے طور پر مال غنیمت میں آئی ہے. اب بارگاہ رسالت میں انہوں نے عرض کیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی بولیاں جانتے تھے, تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہماری جو نسلیں ہیں نا میرے باپ دادے, یہ سب کسی نہ کسی نبی کی سواری میں وہ خدمت کرتے رہے, اور میری بڑی تمنا تھی کہ میں آپ مجھے سواری کے لیے استعمال فرمائیں. تو میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا, میرے مالک نے جب بھی سواری کرنے کی کوشش کی میں نے لاتیں اچھال کر اس کو ڈرا دیا, اور میں نے کبھی اس کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا, اور یوں میری پیٹھ آپ کے لیے پاک صاف رکھی ہے کہ کوئی آپ کے دشمن اس پہ نہیں بیٹھے, خدا کے منکر نہیں بیٹھے, یعنی کہ غیر مسلم نہیں بیٹھے اس پر. تو یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول فرما لی اور اس کو اپنی سواری کے لیے وہ رکھ لیا. یہ اتنا سمجھدار تھے یافور, حالانکہ یہ چار پاؤں والے ایک جانور تھے, اتنے سمجھدار تھے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کو بلانا منظور فرماتے تو یافور کو بھیج دیتے, یہ جا کر اس صحابی کے مکان کے دروازے پر اپنا سر رگڑتے, تو وہ صحابی سمجھ جاتے کہ آقا کا بلاوا ملا ہے. اور یہ ایسے عاشق رسول تھے کہ ہم خالی بس عاشقان رسول کہلاتے ہیں, وہ واقعی عاشق رسول تھے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ظاہری فرمایا, نے وفات شریف درپیش ہوئی, تو اس وقت یافور غم مصطفیٰ میں بے چین ہو گئے, بہت غمگین ہو گئے, رنجیدہ ہوئے, اور دوڑے, اور دوڑ کر ایک کنویں میں انہوں نے چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ختم کر لیا, انتقال کر گئے. یہ ایسے عاشق رسول تھے, ایسے دیوانے تھے سرکار کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب کیونکہ یہ مکلف نہیں تھے, شریعت کا ان پر قلم تو تھا نہیں, آج کوئی چاہے کہ میں عشق رسول میں چھلانگ لگا لوں اور اپنی جان دے دوں تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. میں سمجھا رہا ہوں, ہم تو خالی باتوں کے ہیں. وہ یافور نے جان دے دی, ہم عشق رسول میں داڑھی بھی سجانے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہزار نخرے کرتے ہیں, ماں بولے گی نہ باپ بولے گا نہ شادی نہیں ہوگی, کوئی مذاق اڑائے گا تو وہ میرا سیٹ یوں بولے گا تو میری نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں. سرکار کی محبت یہ بہانے نہیں ڈھونڈتی, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کو یہ رکاوٹیں رکاوٹیں نہیں ہوتی. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا ایک مٹھی سے داڑھی گھٹاتا ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی کسوٹی کی بھی کیا بات ہے, میلادی کسوٹی کی, اور اس میں جو سوال اور اس کا جواب اور جن کا ذکر ہوا, اب میرے زبان سے جس سے مراد جس کے نکلنے کی وجہ جن کا ذکر نکلا, یہ امیر سنت کی یہ عاشقانہ انداز سننے کے بعد کہ جن کا ذکر ہوا کتنا وہ آئے, انہوں نے سوار نہیں ہونے دیا, انہوں نے یہ نہیں کیا, وہ یوں کر رہے تھے. یعنی جس یعفور کا ذکر کیا جا رہا ہے اس یعفور کا ذکر کرنے کے بارے میں ان کے لیے جو کلمات استعمال کیے گئے نا, یہ ایک عشق و محبت کا بڑا خوبصورت انداز ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی معنوں میں عشق رسول کا پیکر بنا دے, آمین. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے کے معاملے میں ہمیں اتنی ادب والی زبان, ادب والے کلمات اور ایسے چنے ہوئے اور خوبصورت کلمات ادا کرنا نصیب فرمائے, آمین. کہ جو سنے اس کے دن میں بھی عشق رسول پیدا ہونا شروع ہو جائے. ایک کاش ایک آمین. مزے کو مزہ آ گیا. جزاک اللہ. آمین. پاپا یہ قرآن دازی جو ہوگی یہ ابھی کریں یا یہ ابھی جب اختتام کریں گے نا اپنے, جی بس 12 بجے کے بعد انشاءاللہ کچھ مرحبا کریں گے اور پھر اعلان بھی ہو جائے گا اس میں. سبحان اللہ. ویسے بھی مجھے امید ہے کہ یہ جائیں گے تو نہیں. نہیں نہیں پاپا یہ, ہاں یہ خصوصی سائیں بھائی کہاں جائیں گے, اے بلوچستان والے عاشقان امیر لال بھی جا جا کے کہاں جائیں گے, جائیں تو جائیں کہاں, مدینے انشاءاللہ. تمل اسلامی بھائی بھی حاضر ہوئے ہیں اور یہ بھی سری لنکا سے ایک سوال تمل زبان میں. ملان جو چاروں میری ہے ان کی ملاقات کرنی ہے. آج تو کال سے بدھا رہے ماشاء اللہ. بھائی یافور کی لبیک آ گئی, ہاں ہمارا ایک رکن شورا بھی یافور ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان سری لنکا کولمبو رنگ محمد سلمان عطاری باپا جانڈ بارگام لے باپا جانڈ سنیدانت سوال کیلوی مسلم ہوٹل کافر ساپڈ وروارگل اپڑی ارے پاتر مسلم پاوپد سریا. جزاک اللہ خیر. آمین. وإياكم. سری لنکا کولمبو مچم اسلامی سہوار سلام سنوا باپا. علیکم وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بھائی سری لنکا سے یہاں پر نشست کے اندر آئے ہیں اور ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہوٹل میں غیر مسلم بھی کھانا کھاتے ہیں, تو ایسے ہوٹل میں برتن استعمال کرنے کے بارے میں کچھ مدنی پور ارشاد فرمائیے, کیا ایسے ہوٹل میں برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ اور سری لنکا کے اس ٹائم پہ انہیں سلام عرض کیا ہے. وعلیکم السلام. اگر پتہ ہو کہ یہ غیر مسلم کے جھوٹے برتن ہیں, اس میں اگر مسلم نے کھایا ہے تو ابھی اگر اس کو دھو کر کھانا چاہیے ورنہ مکروہ ہے. پھر بھی یہ جزئیہ دیکھ لیتے ہیں باہر شریعت میں سے نکال کے. سوال تک کوئی اور جی سوال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میرا نام خادم حسین عطاری ہے, میرا تعلق باب المدینہ کے علاقے چنیسر کوٹ سے ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, 12ویں شریف کے جلوس میں طرح طرح کی خرافات دیکھی جاتی ہیں, کہیں کھانا پھینک پھینک کر تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے تو کہیں پھل فروٹ یا جوس وغیرہ کی بے حرمتی کی جاتی ہے, کہیں بے پردہ عورتیں جلوس میں شریک ہوتی ہیں, کہیں جلوس میں گانے بجائے جاتے ہیں, آپ ان خرافات کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ نیز جلوس میلاد کا انداز کیسا ہونا چاہیے، براہ کرم اس کے بھی مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اس کا جواب پہلے ہم لیں گے۔ یہ خصوص اسلام بھائی جو کھڑے ہوئے نا بابا، آٹھوں کے آٹھوں، ان آٹھوں کے آٹھوں کے لیے خوشخبری آئی ہے۔ بس وہی ایک الگ ہے، سات الگ ہے، لیکن یہ انشاءاللہ جواب کے بعد عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سمجھے یا سمجھے ہو سمجھے یا ہونا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں مسلمان جہاں بھی ہو وہ اسلام کے اصولوں کا پابند ہے، اب وہ مسجد میں ہو یا بازار میں ہو، گھر پر ہو یا دکان پر ہو، جلسے میں ہو یا جلوس میں ہو۔ اب یہ کہ جلوس میلاد جو کہ ایک غیر کے کار ثواب ہے، عشق رسول رکھنے والے عاشقان میلاد اس کا انعقاد کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جیسے مطلب خرافات کہاں نہیں ہوتی، وہ شادیوں میں، شادی سنت ہے، کبھی فرض بھی ہے کبھی واجب بھی ہے، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ شادی کرنا سنت ہے، لیکن اب بتائیے کوئی شادی ایسی رہ گئی ہے کہ جس میں گناہ نہ ہوتے ہوں؟ کبھی وہ کر لے تو کر لے، ورنہ اس کی مثال وہ نہیں دے گا۔ حالانکہ جلوسوں کی تو اب بھی مثالیں مل سکتی ہے کہ بھائی اس میں بغیر گناہ کے جلوس نکلتے، لیکن شادیاں بغیر گناہ کے اس کی کوئی مثال مشکل دے کہ فلاں شادی ہوئی تھی سنت کے مطابق، ہے نا؟ تو اتنے گناہ شادیوں میں گھس گئے، مسجدوں کی بے حرمتیاں شروع ہو گئی، مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر ان کی بے حرمتیاں دیکھنی ہے تو مسجد حرام میں دیکھ لے، کوئی مسجد نبوی میں دیکھ لے، کس طرح لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، موبائل فون طواف کے دوران چل رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مطلب گناہ اور یا بے احتیاطیاں، بے ادمیاں بہت سارے عبادت کے کاموں میں بھی داخل ہو گئی، لیکن ان کو پاک کرنا چاہیے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے، شادی صحیح ہے اس کی، جو خرافات ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو اب یہ کہ یہ میلاد کا جلوس، تو واقعی اس میں بھی جب یہ شروع ہوا نا اس وقت تو یہ نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا، بس صرف وہ میلاد ناتے پڑھتے تھے جلوس میں اور نعرے لگاتے تھے اور پھر منتشر ہو جاتے تھے، جو باب المدینہ کا ہم نے دیکھا ہے، یا کوئی عالم صاحب ہوتے تھے جسے تو وہ کچھ بیان فرماتے تھے، خلاص پھر بڑھتے بڑھتے بڑھتے ہر طرح کے لوگ اس میں داخل ہونا شروع ہوئے، اور اب یہ کہیں گانے باجے ہو رہے ہیں، کہیں نعوذ باللہ جلوس میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، عورتیں بولتی ہم رہ گئیں، تو پتہ چلا یہ بھی گھس جاتی ہیں عورتیں بھی اب جلوسوں میں ہوتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی اسلام ممانعت کرتا ہے۔ دیکھیے نیاز لٹانا کار ثواب ہے، لٹانے کا مطلب یوں لٹانا نہیں ہے بلکہ ہاتھوں میں دینا، یہ بھی نیاز لٹانا ہی ہے۔ جیسے ہم بولے کہ بھائی یا اللہ اسلام کا ڈنکا بج جائے، تو اسلام کا ڈنکا کیا ڈھول گلے میں پہن کے بجاؤ گے کیا ڈنکا؟ نہیں، اسلام کی بول بالا ہو جائے، اسلام پھیل جائے، ڈنکا بج جائے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ نیاز لٹانا، تو یہ ہاتھوں میں دیا جائے، پھینکا نہ جائے۔ پھینکنے کی وجہ سے جو حالت ہوتی ہے نا، میں نے دیکھی ہے نا خود، کہ جس طرح ہی نیچے گرتی ہے نیاز اور لوگوں کے قدموں تلے آ کر پائمال ہوتی ہے اور ضائع ہوتی ہے، قوم کا چندہ لیتے ہو اگر لوگوں کے قدموں کے اندر پھینکنے کے لیے، کہ لوگوں نے آپ کو چندہ دیا تھا، عطیات دیے تھے، پیسے دیے تھے، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اے لٹانے کا مقصد غلط سمجھنے والے عاشقان میلاد ایسا نہ کیا کریں، لوگوں کے ہاتھوں میں دیا کریں تاکہ ضائع نہ ہو اور اس کا ادب بھی برقرار رہے. دوسرا یہ کہ ڈھول باجے یا میوزک آج کل جلوسوں میں کہیں کہیں شروع ہو گیا ہے، یا بھنگڑا اگر وہ لچکے توڑے کے ساتھ رقص ہے واقعی، یعنی کہ لچکے توڑے کی میں ترکیب کیا ہوتی ہے دوزارے میں کر کے تو پریکٹیکل بتا نہیں سکتا، لیکن جو فلموں میں ڈانس ہوتے ہیں نا وہ لچکے توڑے والے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا اگر ناجائز انداز کسی نے وہ کیا جلوس میں یا گھر میں اپنے یا دوستوں میں، ٹھیک ہے نا، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو بہرحال یہ کہ جو جلوس میں یہ بھنگڑا ڈالتے ہیں اگر یہ وہی مراد ڈانس ہے اس سے لچکے توڑے والا تو یہ بھی ناجائز حرام گناہ جہنم میں لے جانے والے کام. تو ان سب سے آپ جلوسوں کو پاک رکھیے. اور جلوس نکالنا ہے نا تو جلوس اس طرح نکالیے کہ غیر مسلم دیکھے تو مسلمان ہو جائے کہ ان کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے، اس قدر احترام سے یہ چل رہے ہیں. پھر کوئی بتایا کہ یہ ہیں بھی باوضو، انہوں نے وضو کیا ہوا ہے، باوضو ہوں، کاش نگاہیں نیچی ہوں، نعت شریف پڑھی جا رہی ہو اور ایک ذوق کی کیفیت ہو، گائے گائے آنکھیں اشکبار ہو جایا کریں عشق رسول میں، سبز سبز جھنڈے ایسے لہرائیں کہ لوگوں پر ہیبت طاری ہو رہی ہو، اسلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر چھا رہی ہو، ایسا پیارا اور عشق و مستی بھرا انداز جلوس والا ہونا چاہیے. اچلنا کودنا بے تکے انداز میں، ہو ہو کرنا، یہ ٹھا وہ ٹھا، یہ کچھ بھی نہ ہو، بس اپنے مخصوص روٹ پر ادب و احترام کے ساتھ آپ جلوس نکالیں. اگر آپ کو روحانی سکون نہ ملے تو مجھے کہنا، اس کے رسول میں ڈوب کر آنکھیں بند کر کے آپ جلوس میں جہاں تک ہو سکے یا نگاہیں نیچے رکھ کر آپ چلیں، آپ کو سرور نہ آئے تو مجھے کہنا. جلوس تو ہم روز نکالتے ہیں الحمدللہ آج کل، مطلب اپنے بند علاقے میں، تو یہ جو شامل ہوتے ہیں ان کو پتا کس انداز سے ہوتا ہے، نعتیں پڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، تیسرا کام تو کوئی نہیں ہوتا اس میں، نہ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے. اب جہاں تک اعتراض کرنے کا تعلق ہے تو لوگ اللہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اس کے نبی پر بھی اعتراض کرتے ہیں، تب ان سے تو اپنا کوئی مطلب لینا دینا ہے نہیں. تو اس لیے جلوس جو ہے وہ بالکل سراپا احترام ادب اور عشق مصطفیٰ کا نمونہ ہونا چاہیے، تو یہ جلوس میلاد. ورنہ یہ جو دما چوکڑی جو کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، بس سیر و تفریح کر رہے ہیں، یہ عاشقان رسول ایسا نہیں کر سکتے، نہ عاشقان میلاد ان کو وہ تسلیم کرے گا، نہ ان کا کوئی، ہم اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری سنیت میں یہ نہیں ہے، ہمارے جلوسوں میں نہیں ہے. یہ لڑکے ہوتے ہیں مطلب اس طرح کے نٹ کھٹ قسم کے اور ہلڑبازیاں کرنے والے، ہم ان سے سیٹ نہیں ہیں، نہ ہمارا مسلک اس کی اجازت دے، نہ ہماری سنیت اس کی اجازت دے، نہ اس کی حنفیت اجازت دے، نہ ہمارا اسلام اجازت دے، نہ ہمارے مدنی آقا اس کی اجازت دے، نہ ہم ان کا پیارا خدا اس کی اجازت دے. یہ غلط کرتے ہیں، جو غلط کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، جلوس ضرور نکالیں لیکن عین اسلامی اصولوں کے مطابق نکالیں، شریعت کے مطابق نکالیں. یہ میری تمام عاشقان میلاد سے مدنی التجا ہے. آخر کیوں اس میں بدعنوانیاں آپ نے داخل کر دی، کیوں اس میں مطلب گناہوں بھرے انداز لے آئے، بدتمیزیاں اور اس میں کیوں داخل کر دی، یہ ڈانس اور بھنگڑے اور ڈول اور باجے اور تاشے اور عورتیں اور میوزک کیوں، مطلب یعنی کہ دشمنوں کو موقع دیتے ہیں اپنے اوپر ہنسنے کا. اور اصل جو نیک کام ہے پھر لوگ بولیں گے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے اور اس کو پاک ہونا چاہیے، ورنہ پھر شادی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، شادی اس سے زیادہ خرافات کا شکار ہے. عرس شریف بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے اس میں جو خرافات داخل ہو گئے اس کا میں بھی اعتراف کرتا ہوں، اس میں بھی جو الٹے سیدھے میلے لگتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں اور جو بھی غلط سلط ہوتے ہیں کام عرسوں میں بھی، کہیں کہیں ہر جگہ نہیں، تو جو غلط ہوتے ہیں ان کو مائنس کرو اور صحیح عرس ہوتے ہیں اس طرح سارے صحیح عرس کریں اور بزرگوں کے اشارے ثواب کریں، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں عاشق میلاد، عاشق رسول، عاشق صحابہ اور عاشق اولیاء بنا دے. آمین. اس سے جماعت سے نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی اہتمام کرنا چاہیے پاپا. ظاہر ہے کہ اپنے کرتے ہی تھے نا. جب میں جلوس میں جاتا تھا الحمدللہ بہت کہ جلوس میں حاضریاں ہوئی ہیں میری، بہت زیادہ ہوئی ہیں. آپ میں سے بہت کم ہے جو شاید اتنے جلوس کسی نے شرکت کی ہو، لیکن الحمدللہ ہم مطلب یعنی کہ عصر کی نماز آتی تھی جلوس میں، ہمارے دوپہر کو جلوس نکلے زہر کے بعد، تو عصر با جماعت نماز پڑھنے کا برس ہا برس ہمارا معمول تھا. جلوس ختم کر کے وہ ہم عصر پڑھ لیتے تھے، پھر مغرب کہتے مر مغرب، جلوس عصر سے پہلے ہم ختم کر دیتے اور الحمدللہ با جماعت عصر پڑھا کرتے. اکثر ہمارا معمول یہی رہا ہے. نماز تو کبھی زندگی میں بھی میری یعنی کہ جلوس کی وجہ سے قضا ہوئی ہو مجھے یاد نہیں ہے، ورنہ یہ جملہ بھی نہ بولتا میں چبا جاتا. ارے اپنے گناہ کا اظہار گناہ ہے. تو جلوس جو یہ مستحب کام ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ نماز تھوڑی قضا کی جاتی ہے. پاگل کتے نے کاٹا ہے رب نے وہ کہ جلوس کو نماز سے زیادہ اہمیت دے دیں. نہیں نہیں، جیسے میں کہا کرتا ہوں نیاز بہت اچھا کام ہے، بزرگوں کی نیاز اچھا کام ہے، لیکن ہم نمازی پہلے ہیں بعد میں نیازی ہیں، اور اس سے کون مسلمان اختلاف کرے گا یار؟ ارے مطلب جو اختلاف کرے گا اس کو لوگ خود جواب دے دیں گے. صحیح تو کہتا ہے کہ نماز فرض ہے اور نیاز ایک امر مستحب ہے. نیاز بھی کرنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن نماز سے بڑھ کر نیاز کا درجہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ہر ایک عمل کو اس کے درجے کے مطابق رکھنا چاہیے. تو اسی طرح جلوس، جلوس کا اپنا درجہ ہے، ایک اچھا کام ہے، اچھی نیت سے ہو تو ثواب ملے گا، لیکن نماز یہ فرض ہے. جلوس میں نہیں جائے گا گناہگار نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھے گا گناہگار ہے، تو وہ سب جانتے ہیں جو بھی تھوڑی بہت عقل رکھتے ہیں ان کو پتا ہے. تو اس لیے نماز بھی پڑھے، بے شک جلوس میلاد میں بھی اپنی سعادت سمجھتے ہوئے عین شریعت کے مطابق شرکت کریں، یہ بھی کار ثواب ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا عمل ہے. یہ میرے پیارے حبیب کے ولادت سے یہ کتنی محبت کرتے ہیں کہ اتنے سارے مل کر یہ نکل آئے اپنے گھروں سے، تو میرے محبوب کے عشق میں یہ جھنڈے لے رہا رہے ہیں، میرے محبوب کی یاد میں یہ ناطے پڑھ رہے ہیں، میرے محبوب کی محبت میں آنسو بہا رہے ہیں، میرے محبوب کے مدینے کی یاد میں یہ لوگ تڑپ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے اور اسی جلوس میلاد کے سبب مغفرت فرما دے سارے جلوس والوں کی، تو اس کی رحمت کے خزانے میں کیا کمی ہے. تو جلوس اور یہ جلسے اور میلاد کے جو اجتماع ذکر و نعت، یہ تو انشاءاللہ تا حشر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. جب تلک کے چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. ہم جلوس پاک میں جھنڈے گئے لہرائیں گے، ہم جلوس پاک میں جھنڈے گئے لہرائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ماشاء اللہ. یہ جو وہ رہ گیا تھا جزئیا سری لنکا کے عیسائی بھائی کا سوال تھا، تو بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 653 مسئلہ نمبر 6، مشرکین کے برتنوں میں بغیر دھوئے کھانا پینا مکروہ ہے. یہ اس وقت ہے کہ برتن کا نجس یعنی ناپاک ہونا معلوم نہ ہو، اور معلوم ہو یعنی ناپاک ہے یہ معلوم ہو تو اس میں کھانا پینا حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقانِ جلوس میلاد سنو ایک باری پیاری مدنی مدنی مدنی مدنی مدنی مدنی مدنی خوشخبری. ماشاء اللہ اس وقت جلوس میلاد کے آداب بیان ہوئے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمارا ذہن بنایا گیا کہ ہمیں اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. تو الحمدللہ مسجد برو تحریک کی یہ تحریک دعوت اسلامی نے عاشقانِ جلوس میلاد کے لیے یہ ایک اور ترکیب کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کو دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں خاص شرکائے جلوس میلاد کے لیے عصر کی جماعت تاخیر سے ادا کی جائے گی 5 بجے. پانچ بجے ادا کی جائے گی عصر کی جماعت, تاکہ آس پاس کے جلوس میلاد کے جو شرکا ہیں انہیں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ملے, اور ساتھ ہی ساتھ عصر کی نماز کے بعد 12 ربیع الاول کو جا ایک تعداد ہوتی ہے عاشقانِ میلاد کی جو روزہ بھی رکھتی ہے, تو انشاءاللہ تعالی عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں 12 ربیع النور شریف 12 ربیع الاول کو عصر کی نماز کے بعد مناجات افطار کا بھی سلسلہ ہوگا. مناجات افطار کے سلسلے کے اختتام پر یعنی اس قدر انمول اور اہم ترین یہ گھڑیاں ہوں گی. الحمدللہ عز و جل عصر کی نماز کے بعد اور مناجات افطار کے آخر میں مغرب سے پہلے امیر اہل سنت کی دعا بھی ہوگی, دعا کا سلسلہ بھی ہوگا, پھر انشاءاللہ یہیں آپ کو افطار بھی کروائی جائے گی اور لنگر میلا دیا ہوگا, شربت بھی ہوگا, پانی بھی ہوگا, جو بھی مطلب ترکیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ تو پیش کیا ہی جائے گا. ابھی عاشقانِ میلاد کے اللہ کرے گا تو ہمیں پیغامات بھی آئیں گے کہ شربت میری طرف سے ہوں گے, یوں کیلے میری طرف سے ہوں گے, کباب سموسے نہیں چاہیے, شربت پانی تو چلو ہمارے پاس ہے. تو اس طرح پھر کوئی بولے گا میں 12 دے کے دوں گا, کوئی بولے گا میں 25 دے کے دوں گا, کیوں آپ نے اعلان کیا للکارا ہے قوم کو, شیطان تو ہٹ جا راستہ ہمارا, بس ہم عصر جماعت سے یہاں پڑھائیں گے اطراف کے ہمارے عاشقانِ میلاد کو, اور ان کو مطلب شربت بھی پلائیں گے اور لنگر میلاد بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. کاش میری لاج رہ جائے, دیکھو نا ایک مانگا 8 مدینے کے ٹکٹ ملے گی, عصر کی جماعت بھی ملے گی انشاءاللہ, مغرب کی جماعت بھی ملے گی, اور باپا یہ لنگر میلاد یا کھائیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کو یہیں عشاء کی جماعت بھی ملے گی انشاءاللہ. سنو تو بڑا بیان ملے گا, دعا ملے گی, مناجات ملے گی, اور مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہت زبردست ہمیں ایک موقع نصیب ہو رہا ہے اس پیارے اور مقدس لمحات میں, 12 ربیع الاول کا یہ بڑا قیمتی لمحہ ہوتا ہے عصر و مغرب کے درمیان کا بھی, غروب آفتاب سے پہلے انشاءاللہ خوب برکتیں بارے لٹیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ عاشقانِ جلوس میلاد عصر کی نماز با جماعت فیضان مدینہ میں آ کر ادا کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ بھی عرض کر دوں کہ شربت اور لنگر میلاد یہ صرف روزہ داروں کے لیے نہیں ہوگا, ہر عاشق میلاد کو کھلایا جائے گا, سب کے لیے انشاءاللہ یہ عام ہوگا, کیونکہ یہ رمضان نہیں ہے جو سارے روزہ رکھیں جی, لیکن ایک تعداد ہے الحمدللہ دعوت اسلامی والے روزہ رکھتے ہیں. یہاں مطلب الحمدللہ بڑی رات کو ہزاروں ہزار کی سحری کا انتظام ہوتا ہے, اور ہمارے عاشقانِ میلاد روزہ رکھتے ہیں, لیکن سب کو اجازت ہوتی ہے کھانے کی, لیکن ایک تعداد ہے جو روزہ رکھتی ہے الحمدللہ. یہ ظہر کے بعد سے جلوس میلاد کے مختلف مناظر, پھر فیضان مدینہ میں آنے والے شرکاء جلوس میلاد کے مناظر, اس کے بعد عصر کی نماز, مناجات افطار, دعا, اور اس کے بعد یہ بیان, اور پھر لنگر میلادیہ, اور یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور آپ کے مدنی پھول بھی دوں گے، یہ مغرب پڑھ کے دیں گے ہم کو مدنی پھول. سنو تو بڑا بیان انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد بابا، لیکن مختصر یعنی پھر عشاء سے پہلے ان کو کھلا دیں گے یا عشاء کے بعد کھلائیں گے؟ نہیں عشاء سے پہلے کھلا بیچارے روزہ داروں کو، پھر عشاء میں سوچنا نہیں پڑے گا. عشاء کی نماز انشاءاللہ جماعت سے ان کو مل جائے گی. وقت شروع ہونے کے بعد ہم اثر عشاء کی جماعت کا اہتمام کر لیں گے بابا. اگر کوئی عاشق میلاد دودھ والا شربت پلا دے تو دیوانوں کو، پھر تو میرا خیال پیٹ بھر جائے گا ان کا، پھر تو یہ بیان مزے سے سنیں گے یار. اب آپ نے اعلان کیا تو اب دیکھو جس کا دیا ہوا ہے، جس کے صدقے ملا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. یہ حدیث ہے نا مسلم شریف کی، تو سرکار عطا کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، اللہ عطا کرتا ہے ان کو یہ نعمتیں تقسیم کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اور آقا اپنے کسی عاشق کو اشارہ کریں گے کہ انشاءاللہ یہ فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز میں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پلایا جائے گا انشاءاللہ. بابا یہ یو کے والوں نے اعلان بھیجا ہے کہ جو ہمارا شربت کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ ہماری طرف سے. سبحان اللہ. اچھا دودھ والا پلائیں گے، چینی ڈالیں گے، شہد ڈالیں گے اس میں؟ جو آپ فرمائیں بابا. نفس اور بہت گرا، لیکن میں اپنی وضاحت کر دوں کہ جن دنوں میں نیاز کرتا تھا اب تو بس سست ہو گیا ہوں. تو ایک دور گزرا مجھ پر کہ میں مطلب عمدہ سے عمدہ، میں مطلب یعنی کہ بس یہ کہ بہترین سے بہترین کھانا تھوڑا ہو، لیکن جو مطلب اب سرکار کے نام پر دیں ہم اور ردی اور اس طرح گھٹیا قسم کا یا کمزور سا دیں مزہ نہیں آتا. بہترین کھانا پیش کیا جائے سرکار کے نام پر. اللہ آپ کو توفیق دے تو دیسی گھی ڈالے، ہاں مرچ مسالوں کی جگہ بادام پستے ڈالو یار اگر ممکن ہو تو، کاجو ڈالو اس میں، چینی کی جگہ شہد وہ بھی اصلی تو بھی کم ہے. ہم نے جو بھی کیا خدا کی قسم وہ کم ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو یہ میں نے بہرحال آپ کو ایک ذہن دینے کی کوشش کی ہے. اب آپ شہد پلائیں گے تو بھی پی لیں گے، چینی دیں گے تو بھی پی لیں گے، یہ عاشقان میلاد جو آپ پلائیں گے. تو یہ کہ دودھ والا شربت ہوگا نا تو پھر پی کر ان کا پیٹ بھر جائے گا، اور غالباً مغرب کی نماز ان پر آسان ہو جائے گی، بھوک مٹ جائے گی، اور یہ بیان بھی سن سکیں گے، اور شاید پھر کھانے کی ان کو جلدی نہیں ہوگی. جو دودھ ہے نا اس میں غذا بھی ہے پانی بھی ہے، تو دودھ والے شربت پی کر میرا خیال ہے اتنا ان کا پیٹ بھر جائے گا کہ دو گھنٹے تک ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو کھانا نہ ملے تو اتنی زیادہ پریشانی نہ ہو، میرا گمان ہے. واللہ اعلم. نہیں ٹھنڈا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، سردی ہے. یہ اس میں بےچارے بعض نعرہ لگا کر ناطے پڑھ کے بھی آئے ہوں گے تو ان کی آوازیں ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ احتجاج کر رہی ہوں، پھر ٹھنڈا ٹھنڈا شربت بالکل لاک لگا دے، ایسا نہ ہو. بہت مائنر ٹھنڈا ہو یا دو طرح کا ہو، جیسے مدینے کی یاد ہو ہے نا، حرم شریف میں دو طرح کے کولر ہوتے نا، ٹھنڈا اور سادہ. آپ کی میں صرف بارد اور مبرد غیر مبرد، ٹھنڈا نان ٹھنڈا اس وقت غیر ٹھنڈا. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور یہ خوشیوں کے جو یہ اثرات آثار ہیں نا، یہ دیکھ دیکھ کے مجھے میسج آنے شروع ہو گئے. ابھی دو تین تو میسج آ گئے کہ شربت ہماری طرف سے. اب یو کے والے عاشقاں نے ملا دیا، دیکھو فرسٹ نمبر وہ لے گئے. بریانی ابھی باقی ہے، ان کو بریانی بھی وہ کھلاؤ جس میں بادام پستے ہوں. بریانی کی 112 دے کے ایک اسلامی بھائی نے اوکے کر دی ہے. اللہ یا اللہ، ان کی آئندہ نسلوں کو بھی میٹھا مدینہ دکھا، اور ہمارے یو کے والوں کو بھی میٹھا مدینہ بار بار بار بار بار بار دکھا. اچھا اب یا اللہ ان سب کو جنہوں نے لنگر میلاد میں حصہ لیا، ان سب کو بے حساب مغفرت سے نواز دے. اب ایک اسلامی بھائی نے 50,000 شربت کے لیے کہے ہیں، تو بابا جو دینا چاہے وہ ملا تو سکتا ہے نا، کیوں کسی کو محروم کریں ہم. ایک اسلامی بھائی نے 200,000 روپے کی پیشکش کی ہے دینے کی شربت کے لیے. ایک اسلامی بھائی نے 50,000 کی, اور ایک اسلامی بھائی نے میسی کیا ہے شربت میری طرف سے. اب کیا کریں ہم, یہ بتائیے. پورا اندازی کرنی پڑے گی میرے یار. جو مدنی فیس زیادہ دے, آپ کا بھاؤ بڑھ گیا نا, تو پیچھے سے بھی شربت آ رہا ہے. یہ ہے دیکھو عاشقانِ میلاد. اے دور دور بھاگنے والو آ جاؤ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ جاؤ. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار ہے. یہ وفا کے یہ شربت کا یہ سب کا کہنے والے, ان کو یہ نہیں پتا کہ شربت کتنے کا پڑے گا, نہ کتنے عاشقانِ میلاد آئیں گے, نہ کیا پیئیں گے. بس ہماری طرف سے کر دو. اللہ اللہ, یہ کتنی مطلب کہ ایک محبت کی بات. اپنے پیسوں کا اس سے بہتر کیا استعمال ہوگا جو نام مصطفیٰ پر خرچ ہو, رائے خدا میں خرچ ہو. یہ رقم خوش نصیب ہے, یہ بھی قسمت والی رقم ہے. باقی تو ہر ایک کی رقم نہیں ہوتی ایسی کہ جس میں ایسے کاموں میں خرچ ہو, فلموں میں, ڈراموں اور فنکشنوں میں, یا اس طرح مطلب گندے گندے کاموں میں خرچ ہو جاتا. ویسے میں عاشقانِ رسول ایک عرض کروں, یہ 112 دیگوں کا اعلان بھی جو ہے نا, یہ آیا یو کے سے ہی ہے. یہ یو کے والے کسی اسلامی بھائی نے میسج کر کے 112 دے گے اوکے کری ہیں. سبحان اللہ, میں 2500 روپے ملا سکتا ہوں لنگر میلاد میں. سبحان اللہ, میرے حلاظت کا ذکر خیر بھی رہے نا ساتھ میں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. 2500 مرحبا. یہ میں نے ہر نیک اور جائز کام کی اجازت کے ساتھ لنگر میلاد کے لیے یہ 2500. مجھے کسی نے پیچھے سے تحفہ دیا کہ آپ کے لیے تحفہ, کچھ بولا نہیں, میں سمجھ گیا. چلو چلو, اور بھی کچھ آ گئے ماشاء اللہ تقبل اللہ. چلو انشاءاللہ ڈھیر ہی ڈھیر. آج تو ویسے ہی ہم نے نیت کی تھی یار, یہ تو یاد آیا. یاد ہے کل رہی ہو کہ لنگر رضوا کے لیے جھولی چلائیں گے, جیبیں خالی کروائیں گے. یاد ہے لنگر ملا دیا ہو گیا بابا. ہاں ہفتہ ہے کہ سارا سال اپنے وہ کام آئے. تو یہ جو بھی دیں یہ ہر نیک اور جائز کام کے لیے دیں, بچ گئے تو یہ پھر انشاءاللہ لنگر رضویہ میں چلتے رہیں گے. کہ سارا سال اپنا تو لنگر چلتا رہتا ہے الحمدللہ. ہاں یہ کسی کی ذاتی جیب میں انشاءاللہ یہ رقم نہیں جائے گی, یہ جائے گی تو پیٹ میں جائے گی انشاءاللہ لنگر رضویہ کے نام پر انشاءاللہ. پاپا یہاں پر بھی اسلام میں نے کچھ پیش کیے ہیں. جو لنگر میلاد کے نام تری نا نہیں لنگر بابا, یہ آپ نے ابھی جو اعلان کیا نا وہ اس کی سراحت بھی کی کہ یہ دعوت اسلامی ہر نیک و جائز کام میں اس کو استعمال کریں. ہاں جنہوں نے ابھی نہیں دیا وہ ذہن رکھنا کہ اگر بچ گئے تو ظاہر ہے کہ ہم کیا کریں گے اس کو, تو اس لیے کہ پھر بچ گئے تو یہ اسی لیے میں نے نیت کر کے آپ کو بتایا کہ میں ہر نیک اور جائز کام کی اجازت کے ساتھ لنگر میلاد کے لیے پیش کر رہا ہوں. یہ کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کیے جا سکتے ہیں. ظاہر اس کے مزدوروں کو بھی دینے پڑیں گے, بھائی سے اتنی دیگیں آئیں گی, پکیں گی, کرائے, یہ دریا, جو دریا بھی ضرورت شاید پڑے گی. باہر بچا کر یہ آئینے مسجد میں تو ہم کھلاتے نہیں ہیں, اس سے کوشش کرتے ہیں بچنے کی تاکہ بےحد بھی نہ ہو. تو یہ باہر گلی ہے اور اس طرح کی جگہوں پر کوشش ہوتی ہے کہ لنگر میلاد کھلایا جائے تاکہ وہ صفائی کا بھی مسئلہ حل رہے, مسجد کی بےحد بھی نہ ہو. مجھے تو لگتا ہے یہ دریا اور ڈیکوریشن بھی تو شاید ضرورت پڑے گی. جس طرح اتنا رش ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پانی کے بھی مسائل کھڑے ہو جائیں, تو ہو سکتا ہے ہم کو ٹرک بھی منگوانے پڑے پانی کے. اہتمام تو شروع سے رکھنا پڑے گا, کیونکہ ابھی جس طرح کا اعلان چل رہا ہے نا تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید ایک تعداد ہوگی جو آ جائے گی. یعنی کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا جلوس ظہر میں ختم ہو جاتا ہے, رکھتا ہے کہ یار چلو وہاں چلتے ہیں, عصر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے, مناجات افطار اور دعا میں بھی حصہ لیں گے, لنگر میلاد بھی فیضان مدینہ میں کھائیں گے. آپ یہ بات کرتے ہو, مجھے تو لگتا ہے کہ بعض ممالک والوں کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا کہ یار ہم بھی چلو آج تو جشن ولادت باب المدینہ چل کے مناتے ہیں, اور لگتا ہے وہ بھی اڑتے ہوئے پہنچ جائیں. تو اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ آپ کو 3-4 بجے نہ شروع کر دو یار سلسلہ, تو جو اس طرح کے ہوں گے جو ظہر کی جلوس سے فارغ ہو گئے ہوں گے تو ان کے لیے آنا. میں نے عرض کی نا بابا کہ یہ سلسلہ شروع ہوگا فیضان مدینہ میں شروع کر دیں گے, اور جو شرکا ہے یہاں فیضان مدینہ میں آتے رہیں گے, ان کو ہم وقتاً وقتاً باب المدینہ کے جلوس میلاد بھی دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ایک تعداد ہے کہ جو ویسے بھی جلوسوں میں نہیں بھی جاتی, سب کا اپنا ذوق نہیں ہوتا, تو وہ بھی چاہے تو یہاں فیضان مدینہ آگے بیٹھ جائیں. یہاں فیضان مدینہ میں انشاءاللہ 3 بجے سے سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہاں مدینہ کرتے رہیں گے 3 بجے یار. انشاءاللہ عاشقہ نے ملا. ایک اسلام میں نے 12 دیگوں کی نیت پیش کی اور یہاں عاشقہ نے ملا جو جمع ہے باپا, یہ بھی کچھ نہ کچھ ڈال ہی رہے ہیں. مگر 112 نے 12 نیت, اتنے کھانے والے لاؤ گے؟ یار پہلا سال ہے, دیکھ لو. دور دور جلوس دور دور ہوتے سب آئیں گے نہیں, پہلا تجربہ ہو جائے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ اچھی خاصی گیدرنگ ہو جائے گی, لیکن پھر بھی سواری پرابلم بھی ہوگا, بسیں بھی ہو سکتا ہے ملیں بسوں کو نہ ملیں, چاروں طرف جلوس ہوتے ہیں نا شہر میں. تو یہ کہ جو جلوس میں نہیں جاتے ان کا نہیں ہے ذوق, تو وہ بڑی رات کو جب آئیں گے تو بھلے دن کو یا سو جائیں فضان مدینہ میں آرام کر لیں, ساری نمازیں یہی پڑھیں, یہاں کچھ حلقے وغیرہ بھی لگا لیں گے ہمارے مدنی تربیت گاہ والے, یہ بھی ممکن ہے. جی باپا یوں کر لیتے ہیں, جن کو رکنا ہو. بلکہ یہ جو 12 دن کے لیے آئے ہیں, ذرا باہر شہروں والے یا باہر ملکوں والے ان کو بھیجنا بھی رسک ہے یار, بےچارے کہیں آگے پیچھے ہو گئے, رستہ بھول گئے, کوئی تکلیف ہو گئی تو یہ بھی ایک پرابلم ہوگا. تو ان شاء اللہ یہ کہ 3 بجے یہاں سلسلہ جاری رکھیں گے اپنے ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائے, نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائے, نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائے. غلامانِ نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. بابا ہمارے سید عابد باپو یہ کہیں پہنچے ہوئے ہیں, یہ باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں ہیں عزیز آباد میں. اچھا باب المدینہ میں بھی آج ایک مقام پر اس میں کثیر تعداد میں جمع ہو کر شامل ہیں. سبحان اللہ. باپو لبیک. باپا جانی اس وقت ہم جو ہے مصطفیٰ گراؤنڈ میں موجود ہیں اور کافی عاشقان رسول ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے موجود ہیں اور یہ سارے کے سارے ایک ساتھ مل کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب کی تو سرکار آواز نہیں سنی ہم نے, آپ کی سنی. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مرحبا. آقا کی آمد, منٹھار کی آمد, لجپال کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, آقا اتار کی آمد, مرحبا. بابا جانی یہاں پر کافی عاشقان رسول جو ہیں موجود ہیں, بہت خوش ہیں اور خوب اطراف کا علاقہ جو ہے سجا ہوا ہے اور یہاں پہ اسلامی بھائی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, مدنی مذاکرے کی خوب اچھے انداز سے تیاری ہوئی ہے اور یہاں پر اجتماعی طور پر جو ہے اسلامی بھائی جو ہے آپ کی زیارت کر رہے ہیں, مدنی پھول سن رہے ہیں اور جس طرح آپ مسکرا رہے ہیں آپ کو دیکھ دیکھ کر ہمیں مسکراہٹ آ رہی ہے. ادحک اللہ سنک, ادحک اللہ سنک. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب خوب خوب خوب برکت عطا فرمائے, نعمت عطا فرمائے, آپ کا سینہ مدینہ بنائے. بابا جانی, بابا جانی ہمارے اسلامی بھائی جو ہے آپ سے کچھ سوال بھی عرض کرنا چاہتے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ میرا نام احمد الحق ہے, میں بابا جانی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عیدوں کی عید 12 ربیع الاول ہے اور آپ کہتے ہیں کہ 12 عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا, تو اس بارے میں بتائیے کہ کیا کیا جائے. پہلے تو اس کو عید تسلیم کریں تو پھر روزے کی بات کریں نا. عید تسلیم کر لیا ٹھیک ہے نا, یہ تو الحمدللہ عید تسلیم کر لی. تو اب وہ عید جو حدیث میں جس کو عید کہا گیا جمعہ, یہ بھی عید ہے. جمعے کو حدیث میں عید کہا گیا اور یہ جمعے کی رمضان میں 4 یا 5 عیدیں آتی ہیں, جمعے آتے ہیں, تو اس کا روزہ تو فرض ہے. جن پر روزہ فرض ہے ان پر جمعے کا بھی روزہ فرض ہے. تو عید کا روزہ تو پتہ چلا کہ ہر عید کا روزہ منع نہیں ہے بلکہ جن دنوں کے روزے حدیث پاک میں منع کیے گئے وہی منع ہے. اب وہ عید ہو یا عید نہ ہو روزے منع تو منع. کب کب منع روزے؟ میٹھی عید کو منع ہے, بکر عید کو منع ہے. بکر عید کے بعد مزید تین دن کو روزے نہیں رکھ سکتے, تین دن وہ عید کے دن نہیں ہے, عید تو پہلے دن ہے. دس ذوالحجہ الحرام کو عید ہے, گیارہ بارہ تیرہ یہ عید نہیں ہے, لیکن روزے رکھنا ان کے بھی حرام ہے. تو پتا چلا کہ صرف عید ہی روزہ نہ رکھنے کا سبب نہیں ہے. اسی طرح جو میدان عرفات میں ہوں حج کے دن نو ذوالحجہ, ان کو بھی روزہ رکھنا مکروہ ہے, منع ہے, وہ بھی نہ رکھے روزہ. اور جنہوں نے حج جو ادھر نہیں ہے میدان عرفات میں, حج کے لیے نہیں ہے وہ, تو دنیا میں جہاں بھی ہے مسلمان ان کے لیے نو ذوالحجہ کا روزہ افضل ہے, بہت ثواب ہے اس میں. تو یہ ایک عجیب مطلب سوچ ہے کہ صرف یعنی عید ہے اس لیے روزہ نہیں. عید بھائی ہر عید کو روزہ کہاں منائے, ورنہ تو سال میں 48 عیدیں آتی ہیں تقریباً ہر جمعہ, تو کوئی روزہ رکھے تو کوئی گناہگار تھوڑی ہوگا جمعہ کا. تو یہ غلط فہمی ہے. تو جشن ولادت منانے کے لیے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. دیکھیے ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے, آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اس کا سبب روزہ رکھنے کا, تو ایک سبب یہ بھی بتایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی, جب میں پیدا ہوا تو پیر کا دن تھا تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گویا ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے. تو اگر عاشقان میلاد سالوں میں ایک بار روزہ رکھ لیں جشن ولادت منانے کے لیے, تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. پاپا یہ ہماری حسین آباد اور گلستان مصطفیٰ کی طرف کی جو ڈویژن ہے, ہمارے اسلام نے خود انفرادی یہ کوشش کر کے یہ باغ کا جو میدان ہے یہ ماشاءاللہ انہوں نے بھر دیا آج بھرپور کوشش کر کے. کاشواں سے قافلوں کی بھی نیتیں آ جائیں, مدنی کاموں کو بڑھانے کی بھی نیتیں آ جائیں, دو درس دینے کی نیتیں آ جائیں, اللہ کرے اللہ کرے. باب الاسلام سکھر سے. ارے باپا جان, میرا نام محمد مجاہد اتاری ہے, بمبئی ہند فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. ارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے یہاں اکثر محفلیں سجتی ہے اور لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے. پیارے باپا جان, آپ مجھے یہ جواب ارشاد فرمائیں کہ لنگر کب سے شروع ہوا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگوں کو کھانا کھلانا دعوت کی صورت میں ہو یا لنگر کی صورت میں ہو, یہ جائز ہے. اور یہ انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین و سلف صالحین کی عادت کریمہ رہی ہے کہ یہ حضرات لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جسے چار آدمی اٹھاتے تھے, اتنا بڑا پیالہ تھا جسے چار آدمی اٹھاتے تھے, جسے غرہ کہا جاتا تھا. تو جب چاشت پڑھ لیتے تو یہ پیالہ لایا جاتا تھا, اس میں سرید بنایا ہوا ہوتا تھا, لوگ اس پر جمع ہو جاتے تھے. پھر جب زیادہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکڑوں بیٹھ گئے. تو ایک اعرابی نے عرض کی یہ بیٹھک کیسی ہے, تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے کرم والا بندہ بنایا ہے اور مجھے سرکش اور متکبر یعنی مغرور نہیں بنایا. پھر فرمایا کہ اس کے کناروں سے کھاؤ, درمیان کو چھوڑ دو, اس میں برکت دی جائے گی. اس حدیث کے شرح میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان مرآت المناجی جلد 6 صفحہ 62 پر فرماتے ہیں اکثر یہ سرید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوتا تھا ان تمام نمازیوں کے لیے جو نماز اشراق یا چاشت پڑھتے پھر حاضر ہوتے. مشائخ کرام کے درباریوں کے لنگروں کے لیے یہ حدیث اصل ہے, بنیاد ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لنگر تھا, کبھی صحابہ کرام علیہ مردوان بھی اس پیالے میں اپنے کھانے شامل کر دیا کرتے تھے جیسا کہ بعض احادیث میں ہے. جس طرح آج جیسے آج بعض اہل توفیق بزرگوں کے لنگر کے لیے کچھ نذرانہ پیش کر دیتے ہیں, اس کی اصل بھی یہی حدیث ہے. اب بھی ماہ رمضان میں بعض اہل مدینہ افطار سحری کے وقت مسجد نبوی شریف میں لنگر لگاتے ہیں, اور بعض اہل خیر اس لنگر میں کچھ چندہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں. حضرت ابراہیم حجمی علیہ رحمت اللہ القوی بیان کرتے ہیں ایک اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر میں داخل ہوا. آپ کے گھر کے ایک جانب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فتویٰ دیا کرتے تھے, ان سے جو بھی سوال کیا جاتا اس کا جواب ارشاد فرماتے, اور دوسری جانب حضرت سیدنا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہر آنے والے کو کھانا کھلایا کرتے. یہ دیکھ کر اعرابی یعنی اس دیہاتی نے کہا جو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر ضرور آئے, کیونکہ یہ فتویٰ دیتے, لوگوں کو فقہ سکھاتے اور کھانا بھی کھلاتے. تو آپ نے دیکھا کہ لنگر کہاں سے چلا ہے, خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لنگر کھلاتے تھے. اتنا بڑا پیالہ جس کو ہم آج کل دیکھ بولتے ہیں, وہ بڑا پیالہ ہوگا اس کی جو بھی شکل و صورت ہوگی, تو چار آدمی اس پیالے کو اٹھاتے تھے. آج بھی دیکھ کو دو چار مل کر ہی اٹھاتے ہیں. اس میں سرید ہوتا تھا, سرید کا لنگر سنت, سبحان اللہ. روٹیوں کا ٹکڑے جو ہے شوربے میں بھگو کر اس کا سرید بنتا ہے, بہت لذیذ ہوتا ہے. اور پھر اس میں صحابہ کرام علیہ مردوان کا حصے ملانا، چندہ ڈالنا، یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر نیاز کے لیے کوئی چندہ بھی کر لے تو حرج نہیں ہے، جہاں اس طریقے پر دل دکھائے بغیر، تڑیاں دھمکیاں دیے بغیر راضی خوشی سے جو ترکیب بنتی ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دودھ کا لنگر تو بہت سونے پیا ہوگا داتا حضور کیا، دودھ کی سبھی نے لگتے ہیں. اب انشاءاللہ فیضان مدینہ میں بھی ملے گا. دودھ کا لنگر بھی حدیث سے ثابت ہے بھائی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا. ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے. فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے اس کی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا، میرے ساتھ آ جاؤ. میں پیچھے پیچھے چل دیا. جب شہنشاہ باہروبر مدینے کے تاجور ساقیے حوض کوثر حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا، دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اہل خانہ نے عرض کی، فلا صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حدیثیتن بھیجا، گفٹ کیا ہے. فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے اس کی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا، جا کر اہل صفہ کو بلا لاؤ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل صفہ علیہم الرضوان اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کے گھر بار سے نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے، نہ مال و دولت سے، اور نہ وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں. جب محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مال ان اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے تھے. اور جب کوئی ہدیہ آتا تو ان کے پاس بھیجتے، اس میں سے خود بھی استعمال فرماتے اور ان کو بھی شریک کرتے. مجھے یہ بات گرا سے گزری اور دل میں خیال آیا، اہل صفہ کا اس دودھ سے کیا بنے گا؟ ایک پیالے سے، کہ میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل کرتا. جب اصحاب صفہ آ جائیں گے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو. اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ مجھے میسر ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا. میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلا لایا. انہوں نے شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے. میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا، پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پلاؤ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میں نے پیالہ پکڑا، میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر یعنی جی بھر کر دودھ پیتا اور پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور تمام لوگ سائر ہو چکے، سب یعنی کہ جی بھر کے پی چکے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دستے اقدس پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے. اور فرمایا ابو ہریرہ میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ, فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں, عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بجا فرمایا, فرمایا بیٹھو اور پیو, میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا, ارشاد ہوا پیو, میں نے پیا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلسل فرماتے رہے پیو پیو, حتیٰ کہ میں نے عرض کی نہیں قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, اب مزید گنجائش نہیں, فرمایا مجھے دکھاؤ, میں نے پیالہ پیش کر دیا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی, بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا یعنی پی لیا. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. الحمدللہ عز و جل یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے, اور یہ ایسا عظیم الشان لنگر ہے کہ جس سے 70 اہل صفہ اور مردوان مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ پی سکے. میرے آقا حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی ایمان افروز واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض گزار ہیں, نعت خوان سے سنتے ہیں. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا جناب, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر, جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا, جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل کل دوپہر 3 بجے نگران شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. کل انشاءاللہ دوپہر 3 بجے نگران شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے, اور یہ بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مرحبا حاجی امین, آپ نے کچھ سوالات جی باب الاسلام سکھر سے آئے ہوئے اسلام میں سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا سکھر سے اجتہاد حب مجلس کے تحت 3 دن کا مدنی قافلہ لے کر کراچی پہنچے آپ کی بارگاہ میں, نظر کرم فرمائیے. ویلکم. خلیل الرحمن عطاری غریب آباد سکھر منارہ مسجد سے تعلق. بابا میرا یہ آپ سے عرض تھی کہ مدینہ پاک عمرے کے لیے جانے کی نیت کی ہوئی ہے, تو مدینہ پاک جانے کے لیے عمرے پر جانے کی نیت کی ہے, پہلے مدینہ پاک جائیں یا مکہ پاک, رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. جس میں آپ کو آسانی ہو اس میں کوئی اس کی کوئی خصوصیت پڑھی تو نہیں ہے میں نے, پہلے مطلب مدینہ پاک حاضر ہو پھر عمرہ کرے یا پہلے عمرہ کرے, کیونکہ یہاں سے فلائٹ اگر جدہ شریف کا ہے اور نیت مکہ مکرمہ کی ہے تب تو احرام واجب ہو جائے گا جبکہ میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوگا، کہ بغیر احرام کے میقات میں داخل نہیں ہو سکتے. جب احرام باندھیں گے تو ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی کعبہ ہے، عمرے کے تمام افعال وہیں ادا ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ زیادہ حلہ اور شرفوں اور تعظیمہ میں، اس حساب سے مکہ شریف جانا ہوگا. اور اگر فلائٹ مدینے کی لیتے ہیں یہاں سے پاکستان سے، تو مدینے کی فلائٹیں بھی ہوتی ہوں گی، حج میں تو ہوتی ہیں، اس میں بھی ہوتی ہوں گی. تو پھر ظاہر ہے کہ پہلے آقا کو سلام عرض کریں، وہیں سے احرام باندھیں اور عمرہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص. باپا یہ اعلان والے بیٹھے ہیں، ہمارے نگرانی شورا کو خوشخبری سنانے والے تھے، وہ سب انتظار میں بیٹھے ہیں. باپا خصوصی اسلامی بھائی خوشخبری یہ آئی ہے کہ جس کا نام نکلے گا قرآن اندازے میں اس کے لیے حج کی ٹکٹ ماں مکمل اخراجات، اور بقیہ جو اسلامی بھائی تھے ان سب کے لیے عمرے کی ٹکٹ. سبحان اللہ، یعنی جس کا نام نکلا وہ حاجی گوں گا. جی واہ کیا بات ہے. اب جب یہ اپنے جذبات کا اظہار کریں ان کو دکھاؤ تو بھی ہم کو اسکرین پہ ٹھنڈے ہو گئے. پاپا یہ آٹھ نام ہیں اور ان میں سے جس کا نام نکلے گا وہ تو جائے گا ہی، یہ ان کو سنبھالنے والا بھی تو پاپا کو چاہیے ہوگا. استاد، یہ استاد جو ہمارے تربیت دیتے ہیں، ہاں ان کو بتاتا رہے کچھ نہ کچھ. اب پہلے میں اپنی فیس تو خرید کروں، اس سے پہلے نہیں جانوں دوں گا جب تک ایک مہینے کا مدنی قافلہ مجھے نہیں دو گے. پاپا 12 دن کا کورس نہ کر لیں، کفل مدینہ کورس جو ہو رہا ہے ہمارا جو زمزم نگر میں بھی، وہ بھی کر لیں اور مائنس کر کے مطلب وہ بھی اس میں شامل کر لیں 30 دن کے قافلے میں. فضل بھائی اب مجھے ایک ماہ کا قافلہ چاہیے، مدینہ دیکھے اور مہینہ مجھے نہ دیں. مدینہ اور مہینہ، ایک مہینہ پہلے مجھے دیں پھر مدینہ دیکھیں انشاءاللہ. میں نے دیکھو ان کی اتنی ہمدردی کی ہے، میری ہمدردی نہیں کریں گے، ایک مہینہ نہیں دیں گے مجھے. ایک مہینہ، اس سے پہلے مدینہ کی ٹکٹ نہیں ملے گی ہاں جب تک مجھے مہینہ نہیں دو گے. یار ان بیچاروں کے محارم کے مسائل چلیں گے 40 سال سے نیچے. تو یہ دے دیا ایک مہینہ. پاپا جی پاپا یہ نیت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک خصوصی مدنی منا ہے وہ قرآن دازی کے لیے پاپا نام اٹھائیں گے. اچھا یہ خصوصی ہے، یہ مدنی منا جو ہے یہ خصوصی ہے جس میں وہ ایک نام اٹھائیں گے. بسم اللہ پڑھنے چون کے کرے انشاءاللہ نام کا اعلان آپ سے سنیں گے. بولا لو ہم غریبوں کو، بولا لو یا رسول اللہ، بولا لو ہم غریبوں کو، بولا لو یا رسول Stop. صلو علی الحبیب صلی اللہ. اچھا جو خوش نصیب حجی گونگا بنے گا اس کا نام آ چکا ہے جی بابا. بابا ایک منٹ, پہلے وہ کون سے مہینے میں سفر کریں گے ان کا, جلدی جلدی کوئی ترکیب جب وہ پکی لے لو. 12 دن کا جو یہ ہو رہا ہے اپنا کورس, اس کے حوالے سے مشورہ کر کے پورا مہینہ ان کو دینا ہے رائے خدا میں. یہ جا جا کے نیکی کی دعوت دیں گے تو لوگ انشاءاللہ دیکھنے ان کو جمع ہو جائیں گے, سب کی داڑیاں اور امام سج جائیں اور مدینہ مدینہ ہو جائیں. دیکھو یہ بھی مدنی چینل کی باہر ہے کہ مدنی چینل میں مدینہ ملتا ہے تحفے میں, ملتا ہے تو کوئی کچھ دیتا ہوگا, کوئی کچھ دیتا ہوگا, دوسرے چینل بھی دیتے ہوں گے, سنا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ موقع سے, لیکن اس طرح کا انداز ان کا نہیں ہوتا. دنیا داریاں بعض اوقات تو گناہ ابھرے انداز. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل یہ اسلام کی تبلیغ کا چینل ہے, یہ حقا کے عشق رسول کے جام پلانے والا چینل ہے. جی باپا, یہ 12 دن کورس کی بھی انہوں نے نیت کی ہے اور پھر بقیہ 18 دن یہ جون کے مہینے میں مکمل کر لیں گے. اچھا جی, سارے یہی کریں گے. آج روکڑا کالے ادھار بادشاہ نے جی باپا, ابھی تو سب نیت یہی کر رہے ہیں. ہاں تو سفر یعنی اپنے یوں ان کو بولو نا کہ آپ کو مدینہ سفر سے پہلے یہ سب کر لینا ہے, تو پھر حج کے فارم شروع ہوں گے نا تو پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا, فارم جلدی بھرنا پڑے گا. اس سے پہلے پہلے ان کو کوئی ان کے اسلام بھائی جو ہے نا ذمہ دار, وہ انشاءاللہ امید ہے ترکیب کریں گے. اللہ کرے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے بھی اسباب ہو جائیں, کہ وہ بھی ذرا ایک ان کے ساتھ چاہیے جو ان کی لینگویج جانتا ہو تاکہ ان کو گائیڈ کر سکے, نہیں یہ اکیلے جا کر کیا کریں گے یار, سچکا پڑے گا نہیں ان کو. یہ بہت اچھی توجہ دلائی. اب جس نے 8 دی اللہ کرے گا ایک اور بھی دے دے گا, اللہ اس کا بیڑا پار کرے دینے والے کا. پاپا 2 چاہیے ہوں گے. اچھا جی جی, 8 ہے نا, یہ عاشورہ کے 10 کرنے ہیں ان کو سنبھالنا, یعنی 7 رہ گئے نا, ایک تو حجی ہے جی, نہیں سنبھالنے والے پاپا, 7 عمرے والے ہیں جی, تو سنبھالنے والے 2 چاہیے. حجی تو مائنس ہو گیا نا, وہ الگ سے جائے گا جی جی حج کے قافلے میں جی جی. اللہ کرے گا تو ان کا بھی کوئی ترکیب, ایک کو مل جائے تو ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. یا انہی کے بعد جو یہ پڑھاتے ہیں ان کو اللہ کرے وہ صاحب حیثیت ہو تو خود ہی اپنی ترکیب کر لیں ان کے ساتھ, ورنہ انشاءاللہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی ہو جائیے, اسباب ایک استاد تو چاہیے ان کا, اکیلے ان کو بھیجا بھائی نہیں بےچارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ حاجی کا نام بابا, نام نہیں لیا ابھی, نہیں بابا. رفیع اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ مبارک. بابا یو کے اسلام میں نے اپنی خواہش اظہار کیا ہے کہ ایک استاد کو بھی ہم ترکیب بنا دیں, ہم انشاءاللہ ان کو بھیج دیں گے. اچھا الحمدللہ, اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. وہ استاد کون ہوں گے بابا؟ جو مطلب دھارے کے جو بیچارے ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے, امید انہیں کو بند گئی ہوگی امید. سبحان اللہ, عثمان بھائی بھی جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, ہاں بیچارے لگے مدنی ہیں بابا, مدنی بھی ہیں جی بابا, تو یہ تو اور بھی سونے میں سہاگا ہو گیا نا. الحمدللہ, اللہ ان کو بھی مبارک کرے, اللہ کرے جیتے جی مدینہ یہ سب دیکھ لیں. یہ عام طور پہ یہ دیو تو صاحب غریب رہے ہوتے ہوں گے بےچارے یار, یہ نوکری بھی کریں تو ان کو تنخواہ بھی کون دے گا, وہ تھوڑی سی تنخواہ دیتے ہوں گے, ہر کام تو کر ہی نہیں سکتے نا. اور پھر ان کے ساتھ جو دکانوں پہ سلوک ہوتے ہوں گے, سیٹ لوگ جو سلوک کرتے ہوں گے باز, اللہ رحم کرے, شاید اسی وجہ سے داڑھی اور امامے سے بھی یہ کٹتے ہوں گے کہ لوگ ان کو بہت ستاتے ہوں گے, ماحول ایسا بن گیا. لیکن خیر ان کو داڑھی رکھنی چاہیے, اور یہ کفلے مدینہ لگائیں, آوازیں نہ نکالیں نا, اور سیریس ہو جائیں گے تو ان کی داڑھی اور امامہ ان کا احترام کروائے گا انشاءاللہ. میں نے یہ جو عرض کیا نا, یہ بھی ان کو بتایا جائے کہ میں کیا کہہ رہا تھا ابھی, جب آقا کی گلیوں میں جانا تو داڑھی لے کے جانا ہے. آج سے شروع اور توبہ اب تک کی دعا کا بول نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں, میں نے انشاءاللہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب داڑھی شریف رکھوں گا, اور 12 دن کورس میں بھی انشاءاللہ میں لازم انشاءاللہ. یہ تو ایک ہوا نا, باقی سات جو ہیں باقی آج بھی انشاءاللہ تعالی, یہ اسلام بھی آقا کی سنت آج سے سجا لیں بولو سب ایک مٹھی مدینہ, ان سب مدینے جائیں گے اس سے پہلے آقا کی سنت سجائیں گے انشاءاللہ, یہ آقا کی سنت سجائیں گے انشاءاللہ, اور توبہ بھی کروا دیں جنہوں نے کٹوائی منڈوائی ان سے انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. مدینے میں کتنی کشش ہے, کیسے ہو گئی ماشاء اللہ. جس نے دیے پیسے یار اس کا بھی تو ہے نا رواں رواں خوش ہو رہا ہوگا دیکھ کر منظر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالی. آج ہماری مجلس زیاد حب کی طرف سے ملتان اور اس کے اطراف سے بھی اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں, سکھر سے بھی آئے ہیں, اور دیگر بھی شہروں سیرانی کابینہ کے بھی اسلام بھائی یہاں موجود ہیں. تو وہ تمام اسلام بھائی جو تین دن کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ ان کی ایک ملاقات ہے, تو اس کے لیے ابھی تربیت گاہ سے رابطہ کر کے آپ ٹوکن حاصل کریں انشاءاللہ. اوریجنل شناختی کارڈ کے ساتھ وہ اسلام بھائی رمضان حال میں تشریف لے جائیں گے تو ملاقات کا سلسلہ ہوگا. تاجداری حرم میں تاجداری حرم میں اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم میں ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کرو درود و سلام. کوئی حسین عمل پاک میرے نہیں, کوئی حسین عمل پاک میرے نہیں, پھسلا پسینہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں ہے شفیع امم میں لاج ذکرنا تمہیں اے شفیع امم میں لاج ذکرنا تمہیں تم پہ کروڑوں درود و سلام مجھ کو آقا مدی نے بلا لیجئے مجھ کو آقا مدی نے بلا لیجئے اور میں نے اپنا بنا بنا لیجیے اج پے غوث اعظم امام مبین تم پہ ہر دم کرو درود و سلام ہو نگاہِ کرم ہم پہ سلطان والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ ان کے سارے قبیلے ان کے سارے قبیلے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے ہم ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے دل پہ فدا ان کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا آسیبوں سے بچا ان کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی چاند رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ان کے غم دور کر خوب مسرور کر ان کے غم دور کر خوب مسرور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھے آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی چاند رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ان کے گھر بار کو ان کے گھر یار کو ان کے گھر بار کو ان کے گھر یار کو کو آباد رکھے دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے کو بھی چاند رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا